إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایمان والوں کو آخرت کی تیاری کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ آخرت کی تیاری اس انسان کے لیے زیادہ ضروری ہے جو آخرت پر یقین رکھتا ہے. جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے اور جو آخرت کی زندگی کے سلسلے میں علم نہیں رکھتے ہیں، ان سے یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ آخرت کے لیے تیاری نہیں کریں گے. لیکن جو آخرت کا علم رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جن کا یقین یہ ہے کہ صرف دنیا کی زندگی زندگی نہیں ہے بلکہ اس زندگی کے بعد بھی ایک دوسری ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے، اور اس زندگی میں دنیا میں کیے ہوئے اعمال کے مطابق فیصلہ ہونے والا ہے، جس انسان کا یہ یقین ہو اس انسان کی زندگی میں آخرت کے سلسلے میں بے فکری نہیں ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑی تاکید سے اس بات کو ذکر کیا ہے اور مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد بے فکر نہ ہوں بلکہ ایمان لانے کے بعد مزید فکر کرنے والے ہو جائیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر ایک دیکھ لے اچھی طرح سے، ولتنظر ہر ایک دیکھ لے کہ ما قدمت لغد اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیج رکھا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے خوب ڈرتے رہو، اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو مرتبہ ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں، اس لیے کہ ایمان انسان سے تقویٰ کا مطالبہ کرتا ہے، اور حقیقی ایمان انسان میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور ذمہ داری کا احساس پیدا کرتا ہے. جیسا جیسا ایمان کمزور ہوتا جاتا ہے، ویسے ویسے انسان کے دل میں اللہ کے آگے جواب دہی اور آخرت کی فکر کمزور ہوتی چلی جاتی ہے. انسان کا یقین جس درجے کا ہوتا ہے، اس کی زندگی بھی اسی مرتبے میں ہوتی ہے. جیسے ایمان کی سطح ہوتی ہے، ویسے ہی انسان کی عمل کی سطح ہوتی ہے. آخرت کا یقین اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ پکڑنے کی قدرت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعمال کا محاسبہ کرے گا. یہ یقین جب دل میں بیٹھ جاتا ہے تو انسان کی عملی زندگی بھی سنور جاتی ہے. لیکن جب یہ یقین دل سے کمزور ہو جاتا ہے اور دھندلا ہو جاتا ہے، آدمی اس یقین کو اپنے دل میں رکھتا ہے لیکن یہ یقین اس کے شعور کا حصہ نہیں بنتا ہے، بس وہ ایک بھولی ہوئی کوئی یاد ہو جاتی ہے، کوئی علم کا ایک ایسا ٹکڑا ہوتا ہے جو کسی کونے میں بیٹھا ہوا ہو، تو پھر ایسے انسان کی زندگی میں اور اس کے اعمال میں اس کی سوچ میں، اس کے مزاج میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، بے فکری آ جاتی ہے۔ اسی لیے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ایمان والے اللہ سے ڈریں اور آخرت کے بارے میں فکر کریں اور اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ قیامت کے دن کے لیے جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اس دن کے لیے انہوں نے آگے کیا بھیج رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، کہ جو لوگ اللہ کے سلسلے میں غافل ہو گئے، جو اللہ کے سلسلے میں لاپرواہ ہو گئے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے معاملے کو بھلاوے میں ڈال دیا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو اپنے سلسلے میں بھلاوے میں ڈال دیا۔ اولئک هم الفاسقون، یہی تو وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جہنم والے، آگ والے اور جنت والے ہرگز بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے ہی لوگ ہیں جو واقعی کامیاب ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ نے بھی نتیجے میں ان کو اپنے سلسلے میں بھول اور غفلت میں ڈال دیا۔ جب انسان اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو، اللہ کی یاد کو، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ محاسبہ کرنے والا ہے، اللہ کائنات کا نظام چلا رہا ہے، میری ہر حرکت کو اللہ دیکھ رہا ہے، جب انسان اس سے غافل ہو جاتا ہے اور جب انسان اللہ کے آگے جواب دہی کے یقین سے کمزور ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ایک دوسری برائی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور وہ برائی یہ ہے کہ آدمی اپنے اعمال کے سلسلے میں بے فکر ہو جاتا ہے۔ ایک سکول کا بچہ، جب اس کو ڈر نہ ہو کہ ٹیچر اس کا ہوم ورک چیک کرے گا، ایک اکاؤنٹنٹ، جب اس کو ڈر نہ ہو کہ مالک اس سے حساب لے گا، تو پھر اس کے اپنے عمل میں بے فکری اور لاپرواہی پیدا ہو جاتی ہے، وہ کرنے کے کام بھی نہیں کرتا ہے اور نہیں کرنے کے کام کرنے لگ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ لاپرواہ ہوتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ تو محاسبے کے سلسلے میں لاپرواہی اور یقین کی کمزوری انسان کے اعمال میں بگاڑ پیدا کرتی ہے۔ اس سے ایک بہت اہم نقطہ دعوت کے سلسلے میں اور اپنی اصلاح کے سلسلے میں معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اعمال کی اصلاح اس کے ایمان اور اس کے یقین کی اصلاح سے شروع ہوتی ہے، اور یقین کا، ایمان کا اور انسان کی عملی زندگی کا بہت ہی گہرا رشتہ ہے۔ اگر اعمال میں کہیں بگاڑ دکھائی دیتا ہے تو اس کا راز یا اس کی جڑ اصل ہوتی ہے تو اس کی یقین اور اس کے ایمان میں۔ ایمان بگڑتا ہے، ایمان کمزور ہوتا ہے، یقین کمزور ہوتا ہے، آخرت کا استحضار کم ہوتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں بے فکری اور بدعملی پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے داعی کو اس بات کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ اگر سماج میں بگاڑ دکھائی دیتا ہے تو اس بگاڑ کا حل یہ ہے کہ عوام میں اور سماج میں یقین کی اصلاح کی جائے، دل کی اصلاح کی جائے۔ اگر قلب صحیح ہو جاتا ہے، آدمی کا بدن، اس کے اعمال صحیح ہو جاتے ہیں۔ اگر قلب اور سوچ اور اس کا یقین بگڑ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے اعمال میں بھی گناہ، لاپرواہی، بے فکری اور ہر قسم کی برائی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح ہرگز نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنے سلسلے میں غافل کر دیا۔ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں۔ آدمی فاسق کب بنتا ہے؟ آدمی فاسق اس وقت بنتا ہے جب وہ اپنے اعمال کے سلسلے میں لاپرواہ ہو جاتا ہے۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور آدمی اپنے اعمال کے سلسلے میں لاپرواہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں لاپرواہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا استعذار نہ ہونا اعمال کا بگاڑ پیدا کرتا ہے، اور اسی کا نام ہے فسق، اسی کا نام ہے گناہ۔ تو بہرحال اس آیت میں ایک بہت اہم نقطہ اللہ نے بیان کیا ہے، وہ یہ کہ ایمان والوں کو اپنے اعمال کی فکر کرنا چاہیے، اور اعمال کی فکر کرنے کا بہت ہی اچھا محرک یہ ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کے حساب لینے والا ہونے کا یقین رکھے، اور وہ اللہ کی یاد سے اپنے دل کو معمور کرے، اللہ کے سلسلے میں غافل اور بے فکر نہ ہو۔ اور جب اللہ کے سلسلے میں وہ غافل ہو جاتا ہے تو اعمال بگڑ جاتے ہیں۔ اسے ایک بہت اہم نقطہ معلوم ہوتا ہے کہ عوام میں اللہ کے سلسلے میں غفلت سے ساری برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ سارے گناہوں کی جڑ اللہ کو بھولنا ہے، سارے گناہوں کی جڑ اللہ کو بھولنا، اللہ کے سلسلے میں غافل ہو جانا ہے۔ اسی لیے بندوں کو جب اللہ سے جوڑا جاتا ہے تو ان کی زندگی صحیح ہو جاتی ہے، لیکن جب اللہ سے بندہ ٹوٹ جائے، اللہ سے اس کا تعلق ٹوٹ جائے، تو پھر زندگی میں ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے دعوت کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بندوں کو اللہ کا تعارف کرایا جائے، اور اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو، اللہ کے آگے جواب دہی کا احساس پیدا ہو، اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال بھی ضروری ہیں۔ تو ایمان کو پہلے لایا جائے تو اس کے بعد اپنے آپ دھیرے دھیرے اعمال زندگی میں آتے چلے جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایمان کے بعد انسان کی زندگی میں بگاڑ آتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں ایمان ہوتا ہے، اور یہ مشاہدہ ہے کہ ایمان تو زندگی میں ہے، جب سوال یہ ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جب ایمان صحیح ہے تو آدمی کی زندگی بھی صحیح، تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایمان والے ہوتے ہیں، اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں گناہ ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں دینداری نہیں ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ اس کا جواب دیا ہے، سورہ الحدید میں آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا اب بھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ کے لیے اور اللہ کی نصیحت کے لیے اور جو اللہ نے نازل کیا ہے اس حق کے آگے جھک جائیں؟ کیا اب بھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دلوں میں جھکاؤ پیدا ہو جائے، ان کے دل جھک جائیں اللہ کی نصیحت، اللہ کی یاد اور اس حق کے لیے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے؟ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ وَلَا يَكُونُوا، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں، کالذین اوتوا الکتاب من قبل، جنہیں ان سے پہلے کتاب دی جا چکی ہے، جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، فطال علیہم الامد، تو ان پر ایک لمبا دور گزر گیا، فقست قلوبہم، تو ان کے دلوں میں سختی آ گئی، وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے بہت سے فاسق اور گناہگار قسم کے لوگ ہیں، ان میں سے اکثریت، بہت بڑی تعداد ہے جو فاسق ہیں، گناہگار ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بیان کی ہے، اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہیں کتاب دی گئی، جن کے پاس علم تھا۔ کتاب سے مراد اللہ کی طرف سے آنے والی کتاب ہے، اور اللہ کی طرف سے آنے والی کتاب میں اللہ کی طرف سے ملنے والا علم ہوتا ہے، انہیں وہ علم دیا گیا جو ربانی علم ہے، جو اللہ والا علم ہے، آسمانی علوم ان کو دیے گئے۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ، اور اے ایمان والوں، اے نبی، آپ ان ایمان والوں سے کہیے کہ ان لوگوں کو ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، تو اس کتاب کے لینے کے بعد، نبی کے ساتھ رہنے کے بعد، نبی جب دنیا سے چلے گئے اور ان کو پیچھے چھوڑ گئے، تو دھیرے دھیرے دھیرے نبی کے دور سے، نبی کی صحبت سے، نبی کے ماحول سے یہ دور ہوتے چلے گئے۔ فطال علیہم الامد، ان پر ایک لمبا زمانہ ایسا گزرا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا، فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ نبوی دور سے اور نبوی ماحول سے دوری، دینی ماحول سے دوری انسان کے دل میں قساوت اور سختی پیدا کرتی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے بہت سے فاسق ہیں۔ آدمی فاسق کب بنتا ہے؟ جب آدمی کے دل میں غفلت اور قساوت پیدا ہوتی ہے، اس کو یاد رکھیے۔ جب دل میں سختی پیدا ہوتی ہے، جب دل احساسات سے ماند پڑ جاتا ہے، تو پھر انسان کے اعمال میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ یہیں پہ اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی ہے کہ فاسق کیسے بنے؟ جب دل سخت ہو گئے۔ دل کیسے سخت ہو گئے؟ نبوی ماحول سے دوری کی وجہ سے، نبی کے دور سے دوری کی وجہ سے دل سخت ہو گئے۔ اس سے بہت اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے اعمال اس کے قلب سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ انسان کے اعمال میں تقوی، اخلاص، اللہ پر توکل اور آخرت کی فکر، یہ ساری چیزیں اس کے دین کی جان ہے، ریڑھ کی ہڈی ہیں، اور یہ اس کی زندگی کا پیٹرول ہے جو اس کو عمل پر کھڑا کرتا ہے۔ لیکن یہ چیز کمزور کیسے ہوتی ہے؟ جب دل میں سختی آ جاتی ہے۔ اگر آدمی کا ہاتھ سخت ہو جائے تو پھر اس کو کوئی چیز چھوئے گا اس کو احساس نہیں ہوتا ہے، ہاتھوں میں سختی آ گئی اس کے۔ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے آنے والی باتیں اور آخرت کی فکر وغیرہ سے دل جو ہے یہ کمزور پڑ جاتا ہے، اس کے احساسات کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے آدمی کو گناہ کرنے کے بعد بھی احساس نہیں ہوتا ہے۔ آدمی گناہ کرتا ہے لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا ہے، اس کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ احساس کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ دل سخت ہو گیا ہے۔ لیکن دل سخت کیسے ہوتا ہے؟ دل میں سختی آتی ہے دینی ماحول سے دوری کی وجہ سے، اللہ کے سلسلے میں غفلت کی وجہ سے۔ اس لیے بہت اہم بات یہاں پر معلوم ہوئی کہ ایمان کی اصلاح کے لیے، اعمال کی اصلاح کے لیے دینی ماحول بہت ضروری ہے۔ جیسے انسان دینی ماحول سے کٹ جاتا ہے، شیطان اس کو اچک لیتا ہے اور آدمی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے داعی کے لیے ایک اور نقطہ یہاں یہ معلوم ہوا کہ ہر علاقے میں ایک دینی ماحول ایسا ہونا چاہیے جہاں پر لوگ آئیں اور جہاں پر دین کی بات سنیں، تاکہ وہاں دین کی بات سننے سے ان کے دینی جذبات تازہ ہوں، اللہ سے تعلق ان کا قوی ہو، آخرت کی فکر ان کی پیدا ہو، واپس یاد دہانی ان کی زندگی کا مقصد ان کو یاد آئے، اور اس طرح سے غفلت میں پڑنے کے بعد پھر سے واپس وہ بیدار ہوں۔ انسان ایسی مخلوق ہے کہ اس کا دل ایک چیز پر ٹکا نہیں رہ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان پر غفلت اور اسی طرح سے دنیوی حاجت اور دوسرے بہت ساری چیزیں انسان کے پیچھے لگائی ہیں۔ آدمی ایک چیز سوچتا ہے، دوسری چیز بھول جاتا ہے، ایک چیز میں مشغول ہوتا ہے تو دوسری چیز کے بارے میں لاپرواہ ہوتا ہے۔ زندگی کی ذمہ داریاں اتنی زیادہ انسان کے پیچھے ہیں کہ ایک چیز کو نبھانے میں دوسری چیز رہ جاتی ہے۔ اس لیے انسان سامنے والی چیز کو زیادہ ترجیح دیتا ہے کہ آج میرے سامنے جو مسئلہ ہے پہلے اس کو حل کر لوں، دیکھیں گے آخرت آگے ہے، دیکھتے ہیں۔ دھیرے دھیرے دھیرے اس مسئلے کو ٹالتے ٹالتے ٹالتے انسان کو آخرت کو ٹالنے کی عادت پڑ جاتی ہے، اور زندگی میں پھر وہی بیماریاں اور برائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں جو آخرت کے سلسلے میں لاپرواہی سے پیدا ہونا لازمی ہے۔ جو بچہ امتحان کے سلسلے میں غافل ہو جائے گا، پڑھائی میں وہ کچا ہو جائے گا۔ جس بچے کو امتحان کی فکر ہے، پڑھائی کرتا رہے گا، ایک لازمی بات ہے۔ تو جو دنیا کے امتحان سے لاپرواہ ہو جاتا ہے، پڑھائی نہیں کرتا ہے۔ جو آخرت کے امتحان سے لاپرواہ ہو جاتا ہے، اس امتحان کی تیاری نہیں کرتا ہے، عمل نہیں کرتا ہے۔ اس لیے ماحول ایک ایسا ضروری ہے کہ جہاں پر قرآن و سنت کی بات ہو، اللہ اور آخرت کی بات ہو، جہاں پر دین کی گفتگو ہو، اس غفلت کے ماحول میں، اس گناہوں کے ماحول میں، اس بے فکری کے عالم میں، جہاں پر انسان کو ہوش میں لایا جائے کہ آخرت آنے والی ہے، موت آئے گی، معلوم نہیں کب آئے گی، فرشتے آ جائیں گے اٹھا کے لے جائیں گے، اور قیامت کا دن آنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا گواہ ہے، سب کچھ جانتا ہے، جو زبردست ہے، غلبے والا ہے، انسان کی زندگی کا وہ حساب لینے والا ہے۔ ایک دن آنے والا ہے جب اللہ کے اور اس کے بیچ میں کوئی نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اس دن انسان کو اپنی ساری زندگی کا جواب دینا پڑے گا۔ وہ دن ایسا ہوگا جس دن انسان کے واقعی پچھتانے کا دن ہوگا، لیکن پچھتانا کچھ کام نہیں آئے گا، اس لیے کہ اصلاح کا موقع ختم ہو چکا ہوگا۔ ایک دن آنے والا ہے۔ اب یہ جو ماحول ہے جس میں اس طرح کی بات بار بار ہوتی رہے، ظاہر بات ہے انسان بالکل ہمیشہ ہوش میں رہے گا۔ یہاں سے دعوت اور اصلاح کی اہمیت شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں پر محسوس ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر سویا ہوا ہے تو دوسرا اس کو جگانے والا ہو۔ آپ بتائیے، ٹرین میں جب آپ جاتے ہیں تو اگر کئی لوگ ہوں، کوئی سو جائے تو دوسرا اپنے آپ سوچتا ہے کہ میں بھی اگر سو گیا اور اسٹیشن نکل گیا تو ہم لوگ آگے نکل جائیں گے، اسٹیشن تک ہم کو بیدار رہنا ضروری ہے، سامان چوری ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک اگر سو جائے تو دوسرا اس کو جگانے کے لیے جاگتا ہے، دوسرا اس کو جگانے کے لیے جاگتا ہے۔ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ اگر کچھ لوگ سو جائیں تو وہ جاگتے رہیں، تاکہ امت میں جو لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جو لوگ گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو اس سے جگانے کے لیے اور ان کو دین کی طرف لانے کے لیے کچھ لوگ تو جاگتے رہیں۔ یہاں سے دعوت کی اور دائی کی اہمیت اور فضیلت سمجھ میں آتی ہے کہ معاشرے میں دعوت اور اصلاح کا عمل مسلسل چلتا رہنا چاہیے، تاکہ کچھ لوگ اپنی دنیوی ذمہ داریوں کی وجہ سے، شیطان کی وجہ سے، نفس کی وجہ سے اگر غفلت میں پڑ جائیں تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں کہ جو ان کو اس غفلت سے جگانے کے لیے کوشش کر رہے ہوں۔ اگر سب اپنی اپنی زندگی میں لگ جائیں، سب اپنے اپنے کھانے کمانے میں اور اپنی زندگی کے معاملات میں لگ جائیں، دیندار یہ سوچیں کہ بس ہم دین پر چل رہے ہیں، ہم آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، تو پھر ان لوگوں کو کون جگائے گا جن کو جگانے والا کوئی نہیں ہے، جو خود اپنی مرضی سے سو چکے ہیں، ان لوگوں کو کون جگائے گا؟ جو شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو کر غفلت کی نیند میں مبتلا ہیں، ان کو جگانے والا کون ہوگا؟ آپ سوچئے، گاڑی ہے جو گڑھے میں جا رہی ہے اور ایک آدمی کو معلوم ہو جائے، ڈرائیور کو معلوم ہو جائے یا گاڑی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو معلوم ہو جائے، بتائیے کوئی آدمی سویا ہوا ہے اس کو کوئی جگائے گا نہیں، لوگ اس کو جگائیں گے، سوچیں گے کہ اگر اس کو نہیں بتایا ہم لوگ تو گاڑی گڑھے میں جائے گی، ہم تو کودنے والے ہیں گاڑی میں سے، لیکن یہ گڑھے میں چلا جائے گا، لوگ اس کو جگائیں گے۔ آپ بتائیے، موت کا گڑھا، جہنم کا گڑھا اس سے زیادہ خطرناک اور بھیانک ہے، ایک ایسا گڑھا جس میں آدمی ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہے گا۔ ایک آدمی آج غفلت میں پڑا ہوا ہے اور اس کو ہم اس غفلت سے نہیں نکالیں اور اپنی تیاری کر لیں، یہ کتنی خود غرضی کی بات ہوگی کہ ایک انسان لوگوں کو دیکھے کہ وہ بے فکری کی زندگی، جہنم کی زندگی گزار رہے ہیں اور وہ اپنی آخرت کی فکر میں لگا رہے اور دوسروں کی فکر نہ کرے، اس سے زیادہ خود غرضی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ سماج میں ہمیشہ ایسا ہوگا کہ کچھ لوگ بے فکر ہو جائیں گے اللہ کے سلسلے میں، دین کے سلسلے میں، آخرت کے سلسلے میں، پھر اس سے گناہ پیدا ہوں گے، لیکن کچھ لوگ دین پر چلتے رہیں گے، وہ اللہ کو یاد رکھیں گے، آخرت کو یاد رکھیں گے، اپنی عبادات کریں گے، لیکن اگر یہ ہوش میں رہنے والے لوگ ان غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو جگانے کی کوشش نہ کریں تو پھر ان کی برائیاں ان میں بھی آنا شروع ہو جائیں گی۔ اب بتائیے، آپ اپنا گھر ہے، آپ اپنا گھر بہت صاف رکھتے ہیں، اس میں کوئی جھینگر آنے نہیں دیتے، کوئی مچھر آنے نہیں دیتے، کوئی مکھی آنے نہیں دیتے، آپ کا اپنا گھر ہے، آپ گھر کے اندر پوری صفائی آپ رکھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کے گھر کے باہر لوگ گندی زندگی گزار رہے ہیں، گھر کے باہر کوئی کچرا ڈال رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی گندگی وہاں پر ڈال رہا ہے، آپ کو اپنے گھر سے مطلب ہے، آپ اپنے گھر کی صفائی رکھ رہے ہیں، ایک دم چمک رہا ہے اندر سے گھر، لیکن گھر کے باہر گندگی جمع ہوتی جا رہی ہے اور کوڑے کا ڈھیر بن رہا ہے۔ بتائیے، وہ جو باہر گندگی ہوگی، جو کوڑا اور کچرا وہاں جمع ہوگا، اس سے جو مچھر اور وہاں پر جو جراثیم پیدا ہوں گے، کیا وہ آپ کے گھر میں نہیں آئیں گے؟ آپ نے اپنے گھر کی فکر کی اندر سے، لیکن گھر کی فکر کرنا صرف اندر سے نہیں ہوتا ہے، باہر بھی ماحول بنانا پڑتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے گھر کے باہر کا ماحول نہیں دیکھا اور اس کی صفائی کی فکر نہیں کی، تو وہ جو بیماریاں پھیلیں گی وہ آپ کے گھر میں بھی آئیں گی، چاہے آپ کا گھر کتنا ہی پاک صاف کیوں نہ ہو۔ آج اگر ہم اپنے اپنے گھروں کی فکر کر لیں، بس اسی پہ اکتفا کر لیں، اسی پہ ٹھہر جائیں اور معاشرے کو سڑنے دیں، اس کی فکر نہ کریں، اس کو بگڑنے دیں، اس کے بارے میں اصلاح کی کوئی کوشش نہ کریں، تو جب معاشرہ بگڑے گا اور بگاڑ غالب آئے گا تو اس بگاڑ کے اثرات ہم پر اور ہماری اولاد پر بھی پڑیں گے۔ ہمارا بچہ گھر میں دیندار ہے لیکن سکول جا رہا ہے، کالج جا رہا ہے اور باہر دوستوں میں بیٹھ رہا ہے، باہر کا ماحول اگر بگڑا ہوا ہے تو اندر کا ماحول چاہے کتنا ہی اچھا ہو، کچھ نہ کچھ اثرات باہر کے ضرور اس کے اندر آئیں گے۔ اس لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ایک انسان یہ سوچے کہ بھائی ہمارا گھر تو دیندار ہے، اس بات کی بھی کوشش ضروری ہے کہ آدمی علم حاصل کر کے دین کو صحیح طور سے سمجھ کے دوسروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کرے جتنی اس میں استعداد ہے، تب جا کر پورا معاشرہ صحیح ہو سکتا ہے۔ یہی چیز، اسی کا نام دعوت ہے، اسی کا نام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اسی کا نام اصلاح ہے، اسی کا نام ارشاد ہے، اسی کا نام خیرخواہی ہے، اسی کو خیرخواہی کہتے ہیں۔ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ دعوت کی بہت اہمیت ہے، کہ دعوت نہ صرف دوسروں کا فائدہ ہے بلکہ اگر غور کیا جائے تو دعوت خود اپنی اصلاح کی سیڑھی ہے۔ اس لیے کہ جو انسان دعوت کے میدان میں ہوتا ہے اور واقعی وہ احساس کے ساتھ دعوت دیتا ہے، تو اس کی زندگی میں اپنے آپ دین قوی ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی زندگی میں اپنے آپ دین پروان چڑھتا جاتا ہے۔ اس لیے معاشرے کی اصلاح کے لیے، اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے ایک بہت اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم خود دوسروں کو دین کی دعوت دیں اور دین ان کو سمجھائیں۔ آئیے دیکھتے ہیں دعوت کی دین میں کیا فضیلت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اور کیوں ہم کو لوگوں کی اصلاح کی بھی فکر کرنا چاہیے، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی فکر کیوں کرنا چاہیے۔ نمبر ایک، اگر آپ دیکھیں تو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی قرار دیا ہے، اور اگر آپ سے پہلے جتنے نبی تھے آپ ان کو بھی دیکھیں تو وہ بھی اللہ کے دین کی دعوت دینے والے تھے۔ معلوم ہوا واقعی دیندار اور ایمان والے اور علم و عمل والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، جو لوگوں کو ایمان و عمل کی طرف بلاتے ہیں۔ حقیقی دینداری یہ ہے کہ انسان اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر، لوگوں کو خبردار کرنے والا بنا کر، وداعیا الی اللہ باذنہ اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر، وسراجا منیرا اور ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر، لوگوں کو خبردار کرنے والا بنا کر، اور اسی طرح سے اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دائی دعوت دینے والا بنا کر اور ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 45-46 ہے۔ اتنے سارے لقب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیے کہ ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے کہ قیامت کے دن نوح علیہ السلام کی قوم جب انکار کر دے گی کہ نوح علیہ السلام نے دین نہیں پہنچایا، اور اس وقت میں نوح علیہ السلام کہیں گے، ان سے پوچھا جائے گا تمہارا گواہ کون ہے، کہیں گے میرا گواہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت ہے۔ یہ امت، امت مسلمہ، امت محمدیہ قیامت کے دن نوح علیہ السلام کے حق میں گواہی دے گی کہ ہم گواہ ہیں اس بات کے کہ نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا اور 950 سال تک دعوت دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہلے رسول کے لیے گواہ بنے گی، آخری رسول کی امت پہلے رسول کی دعوت کے لیے اللہ کے ہاں گواہ بنے گی۔ یہ گواہی اس امت کی شان بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے، اور اس امت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بنیں گے کہ ہاں یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنا پیغام پہنچایا تو میں اس بات کا گواہ ہوں کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، تو نوح علیہ السلام کے حق میں امت مسلمہ گواہی دے گی، اور مسلمان اس امت کے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بنیں گے. اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، آپ گواہ ہیں کہ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا ہے. قیامت کے دن پوچھا جائے گا آپ کی بات کو کس نے مانا کس نے نہیں مانا، آپ کی گواہی کی بنیاد پر اس کا فیصلہ ہونے والا ہے. اور آپ خوشخبری دینے والے ہیں جنت اور جنت والے اعمال کی، کہ ایمان و عمل کی زندگی پر آخرت میں کیا اجر ہے اور دنیا میں اس پر کیا نتائج مرتب ہوتے ہیں. وہ نذیرہ، اور آپ خبردار کرنے والے ہیں جہنم سے اور جہنم والے اعمال سے، کہ زندگی میں بددینی اگر ہوگی، کفر اور شرک اور نفاق زندگی میں ہوگا اور اللہ کے حکموں کو توڑنا اگر زندگی میں ہوگا تو دنیا اور آخرت میں اس کے کیا نتائج ہیں، ان سارے نتائج سے ڈرانے والے آپ ہیں. اور اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف دعوت دینا یہ سب سے اونچا کام ہے، سب سے بہترین بات یہی ہے. اور آپ سراج ہیں منیر ہیں، سراج منیرہ، کہ آپ چراغ ہیں، آپ چراغ ہیں لیکن ایسا چراغ جو خود روشن ہے. آپ لوگوں کو راستہ بتانے والے ہیں آپ کے اقوال کے ذریعے سے، اور آپ کی ذاتی زندگی بھی اتنی عمدہ ہے اتنی پاکیزہ ہے کہ جیسے ایک چراغ اندھیرے میں رکھ دیا جائے تو لوگوں کو خود بخود راستہ مل جاتا ہے. جہاں بھی گمراہی بددینی کا اندھیرا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی حیات، آپ کی زندگی ایسی ہے کہ آپ گویا کے چراغ ہیں جو اندھیرے میں چلنے والوں کے لیے راستہ پانے کے لیے ایک اجالا ہے. وہ سراج منیرہ، ایک روشن چراغ ہے. آپ کے اقوال میں بھی نور ہے، اور آپ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی جیسے چراغ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اندھیرے میں راستہ دکھانے والا، ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ایک چراغ ہے، روشن چراغ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہاں لقب دیا تو اللہ نے فرمایا وداعین الی اللہ باذنہ، اللہ کے حکم سے آپ اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے ہیں. تو داعی کا لقب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا، یہ بہت ہی شرف کی چیز ہے کہ ایک انسان خود ایمان والا ہو اور دین پر چلتا ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اپنے قول و عمل سے دین کی طرف اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہو. یہ بہت شرف کی بات ہے جو اللہ نے یہاں پر ذکر کی ہے. تو ہمارے نبی داعی تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داعی تھے. دوسری چیز، دعوت ہی کی بنیاد پر اس امت کو خیر الامم کہا گیا ہے. ساری امتوں میں بہترین امت اس امت کو کہا گیا، کس بنیاد پر؟ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں ان باتوں میں ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ امت دوسروں کو بھلائی کی تاکید کرتی ہے، برائی سے منع کرتی ہے. اور یہ ایسا عمل ہے جس بنیاد پر ایک فرد اور پوری امت بہترین امت بن جاتی ہے. چاہے وہ ایک واحد فرد ہو، وہ بہترین انسان ہوگا جیسا کہ آگے آئے گا، اور اگر ایک جماعت، ایک گروہ، کچھ لوگ اس ذمہ داری کو نبھاتے ہیں اور اس کا حق ادا کرتے ہیں تو بہترین لوگ ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. سورہ آل عمران میں آیت نمبر 110 میں اللہ نے فرمایا تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت تھے جنہیں لوگوں کے لیے چن لیا گیا ہے، جنہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، ان کا انتخاب کیا گیا ہے. کنتم خیر امتی، ساری امتوں میں سب سے بہترین امت، سارے لوگوں میں سب سے بہترین لوگ تم ہو جنہیں لوگوں کی خاطر چن لیا گیا ہے، نکالا گیا ہے، الگ کیا گیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، تم لوگوں کو بھلائی کی تاکید کرتے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یعنی تم بھلائی پر، بھلائی کی تاکید کرنے، برائی سے منع کرنے اور اللہ پر ایمان و توکل رکھنے کی وجہ سے تم بہترین امت ہو۔ یہاں پر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کی تعریف کی تو کس بنیاد پر کی، اور اس امت کو کیا مقصد اللہ تعالیٰ نے بتلایا؟ اخرجت للناس، تم کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تمہارا اپنا وجود تمہاری اپنی ذاتی زندگی کے لیے نہیں ہے، تمہارا وجود اپنے ذاتی مفادات کے لیے نہیں ہے، تم کھا پی کے خوش رہو اور مر جاؤ اس کے لیے تم کو پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ تم کو پیدا کیا ہے دوسروں کے لیے، تمہارا وجود صرف اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، تمہارا وجود دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تم بہترین ہو تو کس بنیاد پر ہو؟ کہ تم خود بھی بہترین دین پر ہو اور دوسروں کو بہترین بنانے کی کوشش کرتے ہو، اور وہ کیسے کوشش ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو بھلائی کی تاکید کرتے ہو، بھلائیاں ان کو سکھاتے ہو، بھلائیوں کی طرف ان کو لانے کی کوشش کرتے ہو، برائی وہ کرتے ہیں تو اس سے تم ان کو روکتے ہو، تم بتاتے ہو کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، کیا حق ہے کیا باطل ہے، کیا دین ہے کیا بے دینی ہے، کیا توحید ہے کیا شرک ہے، کیا کفر ہے، کیا اللہ کی پسند والا راستہ ہے اور کون سا راستہ ہے جو اللہ کی ناپسندیدگی کی طرف لے جاتا ہے اور جو جہنم کی طرف لے جاتا ہے، تم لوگوں کو بتاتے ہو۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے انسان کا، ایک انسان کو دنیا کا فائدہ مل جائے، کوئی آدمی یہاں سے کپڑے خرید رہا ہے اس کو بتایا جائے یہاں نہیں وہاں سے لو یہاں اچھا ہے، اس کا فائدہ آپ نے کیا۔ کوئی گڑا ہے دنیا میں، آپ نے بتایا اس گڑے کے یہاں سے مت جاؤ گڑے میں گر جاؤ گے، آپ نے دنیا کے نقصان سے اس کو بچایا۔ لیکن یہ چھوٹا فائدہ ہے، یہ چھوٹا نقصان ہے، بڑا فائدہ اور بڑا نقصان کیا ہے؟ بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کی رضا کے ساتھ دنیا سے جائے اور آخرت میں جائے تو اللہ تعالیٰ اکرام کے ساتھ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں والی جنت میں مقام دیتے ہیں، سب سے بڑا فائدہ ہے۔ ذلک الفوز العظیم، سب سے بڑی کامیابی ہے جس سے بڑی کامیابی کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ ایک انسان دنیا سے بددینی کے ساتھ جائے، اللہ اس سے ناراض ہو، اللہ اس سے قیامت کے دن کلام بھی نہ کرے، اللہ اس کو جھڑک دے اور اٹھا کے جہنم میں پھینک دے اور وہ جہنم کی آگ میں جھلستا رہے، جہنم میں وہاں پر زقوم کھائے اور وہاں پر کھولتا ہوا پانی پیے اور وہاں پر جہنم ہی میں پکارے اللہ سے فریاد کرے لیکن اس کی فریاد سننے والا اور اس کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہو۔ یہ سب سے بڑی ناکامی ہے، یہ سب سے بڑی ذلت ہے، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اس امت کا مقصد یہ ہے کہ اس سب سے بڑے فائدے، سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی مصیبت کے بارے میں انسانیت کو خبردار کرے۔ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تمہارا ایمان ہے کہ تم دعوت دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، تمہارا توکل اللہ پر ہے، تمہاری جیب میں پیسہ ہے کہ نہیں ہے، تمہارے پاس دعوت کے وسائل ہیں یا نہیں ہیں، تمہارے جسم میں طاقت ہے یا نہیں ہے، تمہارے پاس دعوت کے پھیلانے اور عام کرنے کے لیے وسائل ہیں یا نہیں ہیں، تم ان وسائل پر کہ تمہارے پاس کتنے لوگ ہیں، تمہارے پیچھے کتنی قوت ہے، تمہارے پاس کتنی صلاحیت ہے، تم اس پر توکل نہیں کرتے ہو، اس پر بھروسہ نہیں کرتے ہو کہ میرے کرنے سے ہوگا، میری بات سے ہوگا، میری صلاحیت سے نتائج نکلیں گے، نہیں۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم اپنی دعوت کے لیے جو وسائل تم کو درکار ہیں تم وسائل پر توکل اور ایمان نہیں رکھتے ہو، بلکہ کس پر رکھتے ہو؟ اللہ پر۔ اپنی صلاحیت پر ایمان نہیں رکھتے ہو، اپنی صلاحیت پر بھروسہ نہیں کرتے ہو، بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو۔ جس دل میں اللہ کے اوپر بھروسہ آ جاتا ہے اس دل میں قوت بڑھ جاتی ہے، جس دل سے اللہ کا توکل نکل جاتا ہے وہ پھر تنکوں پر بھروسہ کرنے لگ جاتا ہے، اس کا دل بھی تنکوں والا ہو جاتا ہے، اس کا دل بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ صحابہ کی زندگی میں دیکھیں، ان کے پاس وسائل نہیں تھے، بہت کمتر اور گھٹیا قسم کے وسائل تھے، لیکن ان کے قلوب پہاڑوں سے زیادہ مضبوط دین پر جمے ہوئے تھے، ان کے دلوں میں اللہ کے اوپر توکل بہت قوی تھا، اس لیے بڑی بڑی فوج کے مقابلے میں تھوڑے سے لوگ، مٹھی بھر لوگ جم کے کھڑے ہونے والے لوگ ہوتے تھے، اور نہ صرف یہ کہ کھڑے ہوتے تھے بلکہ غالب آتے تھے۔ کیسے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو دوسری بات یہ معلوم ہوئی دعوت کے سلسلے میں کہ یہ امت بہترین امت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کے بہترین ہونے کے اسباب میں سے یہ سبب ذکر کیا کہ یہ امت لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرتی ہے، برائی سے منع کرتی ہے، اور اس میں اپنے اسباب و وسائل پر نہیں بلکہ اللہ پر توکل کرتی ہے، اور اس کی زندگی کا مقصد اپنی ذات نہیں ہے بلکہ اللہ کے دین کی بات ہے۔ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو گمراہی سے نکالنا۔ جس انسان کی زندگی کا یہ مقصد بن جاتا ہے اس کا کردار بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ دعوت کی اہمیت میں دوسری بات ہمارے سامنے آئی کہ اس امت کی فضیلت اللہ نے خود قرآن میں دعوت کی وجہ سے بیان کی ہے۔ نمبر تین، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ کی اتباع کرنے والا ہو۔ جو آدمی عبادات میں برابر نماز نبی کے طریقے پر پڑھ رہا ہے اور ذکر و تلاوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کھاتا پیتا اور سوتا لیٹتا بیدار ہوتا ہے، ساری چیزیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرتا ہے، اگر علم رہنے کے باوجود اگر وہ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو نہیں بلاتا ہے تو اس انسان کی زندگی میں اتباع کا ایک بہت بڑا خلا اور بہت بڑی کمی باقی ہے۔ اس لیے کہ واقعی ایک انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ آپ کے مقصد میں بھی آپ کی اتباع نہ کرے۔ اس کو یاد رکھیے، پیشاب پاخانے کی سنت، کھانے کی سنت اور باقی ساری کنگھی کرنے کی سنت، ساری چیزیں انسان، بہت سارے لوگ اس میں عمل کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن اعمال میں اتباع کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد میں بھی آپ کی اتباع ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی کی زندگی کا مقصد کیا تھا، وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے، وہ کیا چیز تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر، اپنی جائیداد، سب کچھ کھونا برداشت کیا لیکن اس مقصد کو نہیں کھویا، وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالی ہونے کے لیے تیار ہو گئے، سب کچھ کھونے کے لیے تیار ہو گئے، وہ کیا چیز تھی؟ وہ دعوت تھی۔ وہ کیا چیز تھی جس کی بنیاد پر ساری دشمنیاں آپ نے برداشت کی لیکن جس میں ترمیم آپ نے نہیں کی، جس میں تبدیلی آپ نے نہیں کی، جس کو چھوڑا نہیں آپ نے، وہ کیا چیز تھی؟ ظاہر بات ہے کہ ایک ایسی چیز کہ جس کو اتنی تکلیف کے باوجود آپ نے نہیں چھوڑا، وہ کیا ہے؟ وہ دعوت ہے، اور جس کو اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں آپ نے نبھایا۔ حج آپ نے زندگی میں ایک مرتبہ کیا، نماز آپ دن میں پانچ مرتبہ پڑھتے تھے، اس کے علاوہ نوافل اور تہجد پڑھتے تھے، روزہ رمضان میں آپ رکھتے تھے اور اس کے علاوہ دنوں میں آپ کی گنتی تھی، اس کو پورا کرتے تھے، لیکن وہ کیا چیز تھی جو آپ کا منصب تھا، آپ کی ذمہ داری تھی؟ چوبیس گھنٹے کی ڈیوٹی آپ کی کیا تھی؟ مسلسل آپ کی فکر کیا تھی؟ وہ کیا چیز تھی کہ آپ آخری وقت میں اپنے بستر پر ہیں اور آپ اپنے چہرے پر چادر اوڑھ لیتے ہیں اور آپ کی وفات کا وقت قریب ہے اور اس وقت میں بھی آپ کو فکر ہے اور اس وقت میں بھی آپ لوگوں کو تلقین کر رہے ہیں کہ میرے بعد میری قبر کو، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو میرے بعد بت یا وثن نہ بنا دینا جس کی لوگ عبادت کرنے لگے، اور وہ کیا چیز ہے کہ آخری وقت میں بھی آپ لوگوں کو تلقین کر رہے ہیں، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، یا آپ کو فکر ہے کہ کہیں میرے بعد جیسے یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کی قبروں کو اپنے لیے مسجد بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا، میرے بعد لوگ نہ بنائیں، تو آپ آخری وقت تک کیا فکر آپ کی ہے؟ آپ آخری وقت تک ہی عمل کر رہے ہیں، آخری وقت تک آپ لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا فکر تھی توحید غالب آ جائے اور شرک شرک زندگیوں سے نکل جائے. ساری زندگیوں میں اللہ کی بڑائی دلوں میں آ جائے. وربک فکبر, اللہ نے حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اے نبی اپنے رب کی بڑائی آپ بیان کیجیے. اور آپ نے زندگی بھر اللہ کی بڑائی بیان کی. کسی نے آپ کی تعریف میں کہا کہ جو اللہ چاہے آپ چاہیں, آپ نے کہا بہت برا بولتا ہے جو, تو اس کو یوں کہنا چاہیے بلکہ اللہ اکیلا جو چاہے. قل ما شاء اللہ وحدہ, کہ اللہ اکیلا جو چاہے. ایک لڑکی نے کہہ دیا شعر میں کہ وفینا نبی یعلم ما فی غد, ہمارے بیچ میں ایک ایسا نبی ہے جو کل کیا ہونے والا ہے جانتا ہے. آپ نے کہا نہیں, جو پہلے اشعار کہتی تھی وہی کہتی رہو, یہ شعر صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا ہے, اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا ہے. کسی مرحلے میں آپ دعوت کے عمل کو آپ نے کبھی پس پشت نہیں ڈالا. آپ کو لوگوں نے پیشکش کی, آپ اس دعوت کو چھوڑ دو, ہم آپ کو اپنے قبیلے کا سردار بناتے ہیں, بہترین خاتون سے آپ کا نکاح کر دیتے ہیں, مال چاہیے آپ کو مال پورا جمع کر کے آپ کو دیتے ہیں, لیکن یہ جو آپ دعوت دیتے ہو یہ چھوڑ دو. آپ یہ جو آپ دعوت دیتے ہو اس سے بہت نقصان ہم کو ہوتا ہے, اس کو چھوڑ دو. آپ نے ان کی پیشکش کو قبول نہیں کیا, آپ نے اس دعوت کو ان کی اس پیشکش کو نہیں قبول کیا, اور اپنی دعوت پر آپ جمے رہے. آپ کو تکلیفیں دی گئیں, آپ کو ستایا گیا, آپ کے سر پر مٹی ڈالی گئی, ہر قسم کی تکلیف آپ کو دی گئی, لیکن یہ ساری تکلیفیں یہ مصیبتیں آپ کو اپنے مقصد سے ہٹا نہیں سکی. وہ کیا مقصد تھا؟ وہ یہی دعوت کا مقصد تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت جو نبی بننے سے وفات تک آپ مسلسل نبھاتے رہے, جس پر دوام کے ساتھ آپ عمل کرتے رہے, وہ کون سی سنت ہے؟ وہ یہی دعوت کی سنت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کا حکم دیا اپنے نبی کو کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہ میرا مستقل عمل ہے. قل ہادی سبیلی ادعو الی اللہ, اے نبی آپ کہیے یہ تو میرا راستہ ہی ہے, یہ میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرت, بصیرت کے ساتھ, سوجھ بوجھ کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, قوت کے ساتھ, یقین کے ساتھ. انا ومن اتبعنی, خود میں بھی اور وہ لوگ بھی جو میری اتباع کرتے ہیں. وسبحان اللہ وما انا من المشرکین, اور اللہ پاک ہے ہر عیب سے. سبحان اللہ, اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں, میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. یہاں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کہیے یہ میرا راستہ ہے, یعنی اس راستے کو میں چھوڑ نہیں سکتا. راستہ ہوتا ہے منزل تک پہنچنے کے لیے, اور راستے پر بیٹھتے نہیں ہیں, راستے پر چلتے ہیں. تو یہ میرا مسلسل عمل ہے, یہ مجھ کو منزل کی طرف لے جائے گا, میں اس راستے کو چھوڑ نہیں سکتا. جیسے ایک منزل کی طرف جانے والا اپنے راستے کو چھوڑ نہیں سکتا جس کو اپنا مقصد اور اپنی منزل معلوم ہو, نہ وہ اس راستے کو چھوڑتا ہے نہ اس راستے کے بیچ میں بیٹھ جاتا ہے, وہ مسلسل چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ منزل تک پہنچ جائے. تو یہ میرا راستہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں, بس میرے ٹارگٹ ہیں, میرا مسلسل میری ڈیوٹی ہے, یہ میں چھوڑ نہیں سکتا, اس کو دوام کے ساتھ میں کرتا رہوں گا. ادعو الی اللہ علی بصیرتی, میں بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں, اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں, لیکن بصیرت کے ساتھ, بصیرت کے ساتھ, گہری سمجھ کے ساتھ, دور اندیشی کے ساتھ, سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتا ہوں, سوچ سمجھ کر بات کرتا ہوں, سوچ سمجھ کے فیصلے کرتا ہوں, بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں. انا ومن اتبعنی, میں بھی اور میری اتباع کرنے والے بھی. یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ میں بھی بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف مسلسل دعوت دیتا ہوں, اور جو میرے واقعی اتباع کرنے والے ہیں وہ بھی بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں. معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ مسلسل اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. تو اتباع کا حق اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ ایک انسان علم کے بعد دعوت کی ذمہ داری نہ سنبھالے. وسبحان اللہ وما انا من المشرکین, اور جہاں پر جہاں تک کہ مشرکین کا تعلق ہے, ان کے شرک کا تعلق ہے, تو اللہ ان کے شرک سے پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں, میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں, تو مجھ کو شرک کی طرف بلاؤ بھی مت, میں تو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. یہاں پر اللہ نے بتایا بصیرت کے ساتھ دعوت دینا چاہیے, یہ صحیح اتباع ہے. بعض لوگ دعوت دیتے ہیں, جذبہ دعوت کا ہوتا ہے لیکن بصیرت نہیں ہوتی ہے. بصیرت کے ساتھ دعوت دینا سنت ہے, صرف دعوت دینا سنت نہیں, اس کو بھی یاد رکھیے. یہاں پر دو باتیں بیان کی ہیں, ادعو الی اللہ علی بصیرہ, تو صحیح طور سے دعوت دینے والا وہ ہے جو گہری سمجھ کے ساتھ دعوت دے. بہت سارے لوگ دین کا ٹھیک سے علم حاصل نہیں کرتے ہیں اور ایسے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں جس کا ان کو علم نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے. ایک انسان علم کے اس میدان میں بات کرے جس کا اس کو علم نہیں ہے تو شرعاً اس کے لیے جائز نہیں ہے, یہ گنہگار ہوگا. ہاں, جتنا علم ہے اس کو اپنے پاس روک کے نہیں رکھنا چاہیے, اس کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے لیکن بصیرت کے ساتھ, سوجھ بوجھ کے ساتھ. ایک انسان اکتا رہا ہے, آپ زبردستی اس سے بات کر رہے ہیں, اس کو نیند آ رہی ہے, آپ اس سے بات کر رہے ہیں, اب آپ کی بات اس کے دل میں اور نفرت پیدا کرتی چلی جائے گی, اگلی مرتبہ وہ آپ کی بات آپ کو دیکھ کے ہی بھاگے گا, آپ کی بات نہیں سنے گا. یا کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کے ذہن ابھی منتشر ہے اور آپ اس سے سختی سے جہنم جہنم جہنم کی بات کریں اور ویسے ہی وہ ایک دم پریشان حال میں ہے, ہو سکتا ہے وہ جہنم ہی کا انکار کرتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ اللہ کے عدل کا انکار کرتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ کہیں اللہ کو کیا ضرورت ہے جہنم میں ڈالنے کی, ہو سکتا ہے اس کی زبان سے کوئی ایسا کفر یا کلمہ نکل جائے کہ آپ کی دعوت سے وہ جتنے ایمان پر تھا اور زیادہ آنے کی بجائے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. بعض اوقات سختی سے آدمی بولتا ہے, بعض اوقات جہالت سے کوئی جھوٹی حدیث اس کے سامنے بتاتا ہے جس سے اس جھوٹی حدیث کی وجہ سے وہ مزید اور شک میں پڑ جاتا ہے, ایسا دین میں ایسا بھی ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اب حدیث ہے تو اس کے دل میں شک پیدا ہوگا, شاید یہ حدیث ہی غلط ہے, نبی کی بات ہی غلط ہے, نبی کو معلوم ہی نہیں شاید, تو دین میں شک میں پڑ جائے. بصیرت بہت ضروری ہے. بصیرت کہتے ہیں گہری سمجھ کو کہ کس کے سامنے کس طرح سے دعوت پیش کی جائے, کون سی بات پہلے کی جائے کون سی بعد میں, تو یہ بصیرت ہے کہ سمجھداری کے ساتھ دعوت دینا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ سنت کی اتباع کرنے میں دعوت بھی آتا ہے, اور واقعی اتباع کرنے والے لوگ وہ ہیں جو علم کے بعد دعوت میں بھی مصروف ہوتے ہیں. نمبر چار, دعوت بہترین کلام ہے. دن بھر میں آدمی دن بھر خاموش نہیں رہ سکتا ہے, آدمی تجارت کی بات کرتا ہے, رشتہ داروں سے گھر بار کی رشتہ داری کی بات کرتا ہے, گھر کے معاملات میں لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, دوسروں کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں, لیکن کتنی افسوس کی بات ہوگی کہ ایک انسان سب کے بارے میں بات کرے, دنیا بھر کی صحیح اور غلط ساری باتیں اس کی زبان پر آ رہی ہوں, سب کا تذکرہ اس کی زبان پر آ رہا ہو, لیکن اللہ اور اس کے دین کا, اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ اس کی زبان پر نہ ہو, تو کیسی حسرت والی زبان ہے وہ جو ایک انسان اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں, اللہ اور اس کے دین کی بات کر سکتا تھا لیکن ساری باتیں اس نے کی اللہ کے دین کی بات نہیں کی. خوش قسمت ہے وہ انسان جس کا کلام اس کو اور سارے بندوں کو رحمان سے جوڑنے کا ذریعہ بنے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب کرنے کا ذریعہ بنے. اور یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے, ہر آدمی کی زبان اس کے اپنے اختیار میں ہوتی ہے. اگر انسان کے پاس علم ہے وہ اس علم کو دوسروں میں بانٹے, معلوم نہیں کس کی کون سی بات سے کس کے دل میں نرمی پیدا ہو اور اس کو ہدایت مل جائے. بعض اوقات بولنے والا زیادہ قوت سے نہیں بولتا ہے لیکن سننے والا طلب سے سنتا ہے, اس ایک بات سے اس کی زندگی بدل جاتی ہے. بولنے والے کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس کی زندگی بدل گئی, اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے, اس کو خود نہیں لگتا ہے کہ میری بات سے کسی کی زندگی میں تبدیلی آئے گی, لیکن سننے والے میں چونکہ طلب ہوتی ہے اور وہ وقت اس کا میچ ہو جاتا ہے, بولنے والے کی بات اور سننے والے کا دل دونوں ایک ساتھ ہو جاتے ہیں, وہ سن لیتا اس کو مان لیتا, اس کے دل میں بات آ جاتی ہے, وہ زندگی اس کی بدل جاتی ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں, ہم درس سن رہے ہیں, اب ہم کو کچھ نہیں ہوا لیکن اس کو بہت احساس ہوا اس بات کا. کتنے دروس میں ہم کو احساس ہوتا ہے کہ علماء کی بات سنتے سنتے, ہم کو تو بار بار ہم سنے ہوئے ہوتے ہیں, ہم کو تو کچھ بھی نہیں لگتا ہے, ہاں یہ تو معلوم ہے حدیث ہم پڑھے ہیں. لیکن ایک ایسا انسان ہوتا ہے جس کے سامنے بات پہلی مرتبہ آتی ہے, یا اس نے سنی تھی لیکن اس پہ غور نہیں کیا تھا, اس بات کا اتنا دل پر اثر ہو جاتا ہے کہ اس ایک بات سے اس کی زندگی سے ساری برائیاں نکل کر وہ دین کی طرف آ جاتا ہے. ایک بات وہ کتنی قیمتی ہوگی جو لوگوں کی زندگی کو بدل سکتی ہو. ہر آدمی کو موقع ہے, ہر آدمی کو موقع ہے. اس لیے وہ کلام سب سے اچھا ہے جو اللہ سے جوڑے, وہ کلام سب سے اچھا ہے جو اللہ سے جوڑنے والا ہو, اور وہ کلام سب سے برا ہے جو اللہ سے اور آخرت سے دور کرنے والا ہو. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. یہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 33 ہے. اور اس سے بہتر کس کی بات ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور کہے کہ میں بھی فرما برداروں میں سے, میں بھی مسلمانوں ہی میں سے ہوں. اس سے بہتر کس کی بات ہوگی, یہ سوال ہے, اور اس سوال میں جواب خود موجود ہے کہ سب سے بہتر اس کی بات ہے جو اللہ کی طرف بلائے, جو اپنی ذات کی طرف نہیں بلائے بلکہ وہ اللہ کی طرف بلائے, بندوں کے سامنے اللہ کی بڑائی کرنے والا, بندوں کے دلوں کو اللہ کی طرف پھیرنے والا, ان کی سوچ میں اللہ کی بڑائی پیدا کرنے والا, اللہ کی عظمت ان کے قلوب میں لانے والا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, جو اللہ کی توحید کی طرف ان کو بلائے. اس سے بہتر کس کی بات ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے. دعوت اور عمل دونوں اس کی زندگی میں جمع ہو. اور وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اور اس کی زبان میں اور اس کی زندگی میں توازو بھی آ جائے, وہ اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا انسان نہ سمجھے کہ میں کوئی اسپیشل انسان ہوں, بلکہ وہ کہے میں بھی مسلمانوں ہی میں سے ہوں, یعنی جیسے دوسرے مسلمان ہیں میں بھی ہوں, دوسروں کو بھی دین پہ چلنا ہے مجھ کو بھی چلنا ہے, میں بول رہا ہوں تو مجھ کو بھی عمل کرنا ضروری ہے, یعنی میں بھی عام مسلمانوں میں سے ہوں, میں مسلمانوں میں سے ایک ہوں, کوئی اسپیشل الگ کیٹیگری کا نہیں ہوں, جیسے دوسرے مسلمان ہیں میں بھی ہوں. وقال اننی من المسلمین, اور جیسا دوسروں کے لیے عمل ضروری میرے لیے بھی ضروری ہے, میرے بولنے سے عمل سے میں آزاد نہیں ہو جاتا کہ میں بولوں اور عمل نہ کروں, مجھ کو بھی عمل کرنا ہے. وقال اننی من المسلمین, تو اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ سب سے بہترین بات وہ ہے جو بندوں کو اللہ سے جوڑے. دعوتی کلام سب سے اچھا کلام ہے. اسی طرح سے دعوت کی خوبیوں میں سے ایک اور خوبی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بات, خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ایک دعا دی ہے. یعنی وہ آدمی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں تبدیلی کیے بغیر جوں کا توں اس کو دوسروں تک پہنچاتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے سرسبز و شاداب اور خوش و خرم اور تر و تازہ رہنے کی اس کے لیے دعا کی ہے. آپ فرماتے ہیں, نظر اللہ امرأً سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غيره. اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے, خوش رکھے اس انسان کو جو ہم سے کوئی بات سنے, ہم سے کوئی حدیث سنے, اس کو محفوظ رکھے یہاں تک کہ کسی اور تک بھی اس کو پہنچا دے. فَرُبَّ حَامِلِ فِقْحٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ, کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایک سمجھ بوجھ کی حکمت کی بات کو لے جاتے ہیں اور ایسے تک پہنچا دیتے ہیں جو ان سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے. وَرُبَّ حَامِلِ فِقْحٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ, اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حکمت کی بات ان کے پاس ہوتی ہے اس کو لیے پھرتے ہیں لیکن خود اس کو سمجھنے والے نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ اگر وہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو سمجھدار انسان اس بات کو اپنی زندگی اور دوسروں کے لیے رہبری بنا لیتا ہے, اس بات میں غور و فکر کر کے روشنی اور نور حاصل کرتا ہے, دوسروں کے لیے علم کے اور بہت سارے مسائل اس سے استنباط کرتا ہے. تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین کام کرنے والوں کو ایک بہت ہی اونچی دعا دی ہے, اور وہ ہے نظر اللہ, اللہ تعالیٰ اس کو خوش تر و تازہ، سرسبز و شاداب، خوش خوش اس کو رکھے. کون؟ جو سمع منا حدیثا، ایک، فحفظہ، دو، اور حتی یبلغہ غیرہ، تین، اس کو سنے، محفوظ رکھے اور دوسروں تک پہنچائے. تین کام جو آدمی کرے گا اس کے لیے سارے نبیوں کے سردار کی دعا ہے جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والے ہیں، جن کے بغیر جنت کا دروازہ کھل نہیں سکتا ہے، وہ نبی ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ خوش رکھے اس کو. تو دین کی بات اولاً تو دیکھیے آپ کتنے لوگ ہیں دین کی بات سنتے ہی نہیں ہیں. سمع منا حدیثا، نمبر ایک دین کی بات کا سننا، حدیث کا سننا. نمبر دو محفوظ رکھنا. کتنے لوگ ہیں جو دھیان سے سنتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو رسم ادا کرنے کے لیے دینی مجالس میں سنتے ہیں؟ واقعی سننا الگ ہے. فحافظہ، یاد رکھنے کی کوشش کرے اس کو. ہر ایک کی یادداشت الگ الگ ہوتی ہے، کسی کو باتیں یاد رہتی ہیں، کسی کو نہیں بھی رہتی ہیں. کوشش کرنے پر ثواب ہے، کوشش کریں باتوں کو یاد رکھنے کی. فحافظہ حتی یبلغہ غیرہ، کتنے لوگ ہیں جو سنتے ہیں، ہاں چلو معلوم ہو گیا ہم کو، لیکن دوسروں تک پہنچانے کی فکر نہیں کرتے ہیں، دوسروں کو بھی پہنچائیں. کتنے لوگ ہیں جو جمعہ کا خطبہ سنتے ہیں، بیویوں کو نہیں بتاتے ہیں گھر پہ آ کے. کتنی خواتین ہیں جو دینی درست سنتی ہیں، شوہر کو نہیں بتاتی ہیں. شوہر ایک الگ زندگی جی رہا ہے، یہ الگ زندگی جی رہی ہے. اولاد کو نہیں سمجھاتے ہیں، بہنوں کو اور جو دوسری گھر میں خواتین ہوتی ہیں ان کو نہیں سمجھاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں؟ تو تین باتیں ہم کو کرنا ہے. ایک، حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا. دوسرے، اس کو یاد رکھنا. تیسرے، دوسروں تک پہنچانا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی دینی مجالس وہ ہیں جس میں حدیث بھی پڑھی جاتی ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے، اللہ کی بات ہوتی ہے، اس کے رسول کی بات ہوتی ہے. یہاں وہاں کی باتیں اور بے بنیاد قصے کہانیاں اور ایسی ایسی چیزیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں بلکہ بددینی سے گہرا رشتہ ہے، ایسی مجالس میں جانا شرعاً جائز نہیں ہے، جانا بھی نہیں چاہیے ایسی مجالس میں، جہاں پر جانے سے انسان کا عقیدہ بگڑتا ہو، وہاں جانے سے انسان کے علم میں سڑان پیدا ہوتی ہو، اس کے دل میں کدورت پیدا ہوتی ہو، ایسی مجالس میں نہیں جانا چاہیے. ہاں، ایسی مجالس میں جائیں جہاں پر قرآن و سنت کی بات ہوتی ہو، جہاں پر سلف کے منہج پر تفسیر ہوتی ہو، اور جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے سلسلے میں آدمی احتیاط سے معتبر اور غیر معتبر میں فرق کر کے صرف معتبر لوگوں کے سامنے بیان کرے، جہاں پر بیہودہ باتیں نہ ہوں بلکہ جہاں پر واقعی دین کی بات ہوتی ہو. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ پر دعا دی ہے کہ کوئی آدمی دین کی اشاعت کرے، دین کی باتیں دوسروں تک پہنچائے، خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو محفوظ کر کے دوسروں تک پہنچائے. آپ نے اس کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو سرسبز و شاداب رکھے. تو بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں جو دعوت کے سلسلے میں تھیں. انشاءاللہ اس سے آگے کا جو موضوع ہے یا اس کا حصہ بچا ہوا اگلے درس میں ہم مکمل کریں گے کہ امر بالمعروف یعنی بھلائی کا حکم دینے، برائی سے منع کرنے کی کیا فضیلت ہے اور اہمیت ہے، اور اس کو ترک کرنے کے کیا نقصانات ہیں. پھر اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ لوگ جو عام طور سے عذر کرتے ہیں وہ کیا ہیں، اور ان کا جواب اور ان کا حل کیا ہے. تو یہ دعوت کی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو دعوت کو اپنی زندگی کا مقصد بنانے اور اس کی شرائط کو پورا کرنے اور تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال سبحانه وتعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. اللہ تعالیٰ نے انسان کو زبان جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، اور ایک ایسی نعمت ہے جس کا صحیح استعمال انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو بناتا ہے، ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے خیر کی اور بھلائی کی اور اسی طرح سے ہر کامیابی کا زینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کلام کی صفت سے نوازا اور اپنے دل کی باتیں، اپنی سوچ کو الفاظ میں لوگوں کے سامنے رکھنے کی صلاحیت دی۔ اس کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ ایک انسان دوسرے انسان سے تعلق قائم کرے اور سارے سماج میں، معاشرے میں لوگ آپس میں ایک دوسرے سے اپنے خیالات کا اظہار کرنے لگے۔ ایک بچہ ماں سے مانگتا ہے، کھانا مانگتا ہے، بیوی شوہر کے معاملات ہیں، رشتہ دار ہیں، بھائی بہن ہیں، دوست احباب ہیں، لوگ آپس میں ملتے ہیں تو باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ کلام اور زبان کی صفت اور صلاحیت انسان کو صرف دنیا کے تعلقات، دنیا کی حاجتیں، دنیا کے معاملات کے لیے نہیں دی گئی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو انسان کو زبان دی تاکہ وہ اس زبان کو اللہ کی حمد و ثنا میں، اللہ سے دعا کرنے میں، اللہ کے کلام کو پڑھنے میں، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے عبادتی امور کو، اللہ کی تعریف، بڑائی اور کبریائی کو بیان کرنے کے لیے زبان کو استعمال کرے، عبادات میں، ذکر میں۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے زبان انسان کو دی تو اس کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو دنیا میں چھوڑ دیا اور اس کو آزادی دی اور انسان کو اپنی طرف سے ایک دین دیا تاکہ وہ اپنی آزادی کو اپنی مرضی سے اللہ کے دین کے تابع کرے، تاکہ وہ اپنی اس آزادی کو اپنی مرضی سے اللہ کے دین، اس کی شریعت، اس کے علم اور اس کے احکام کے تابع کرے۔ اس بات کے بتانے کے لیے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، آزادی کی حد کیا ہے، کہاں پابند ہونا ہے، کہاں پر انسان کے لیے آزادی ہے، اس بات کے بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اپنے نبیوں کے پاس پیغام بھیجا، اپنے رسولوں پر کتابیں نازل کی، اور یہ نیک بندے تھے جنہوں نے لوگوں کو جو ان کے اطراف تھے اللہ کے اس پیغام سے باخبر کیا، ان کو بتایا کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا ایمان ہے، کیا کفر ہے، کیا کامیاب کرانے والا ہے اور کیا چیز ہے جو انسان کو ناکام کرانے والی ہے۔ تو زبان کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اکثر اوقات انسان اس کا استعمال دنیا کی چیزوں میں کرتا ہے، بلکہ گناہوں میں بھی کرتا ہے، لیکن یہ استعمال اللہ کے دین کے لیے اتنا نہیں ہو پاتا ہے جتنا ہونا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں جو گھر میں جانتے ہیں کہ اولاد کو اگر نماز کی، دین کی، علم کی اور قرآن و سنت کی تلقین کریں گے، ہو سکتا ہے وہ ہدایت پر آ جائے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو سالوں سال، مہینے مہینے اس چیز کو چھوڑے رہتے ہیں، اور جب بولتے بھی ہیں تو رسمی طور پر بولتے ہیں بس ایک اپنی ذمہ داری نبھانے کے طور پر، واقعی اندر سے جذبہ ویسا نہیں ہوتا ہے، بس ایک رسم ادا کرنی ہوتی ہے کہ کسی کو بول دیا بھائی دین سیکھو، نماز پڑھو، اللہ کو یاد کرو، قرآن پڑھو، ایک رسمی قسم کا معاملہ ہوتا ہے جو کبھی کبھار ہوتا ہے، واقعی اندرونی فکر کے ساتھ وہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ایک انسان اپنی فکر کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی فکر کرنے والا ہو، اس کی زندگی میں اللہ کا دین ہو، لیکن وہ یہ بھی چاہتا ہو کہ اس کے اطراف دوسرے لوگ جو بستے ہیں، جن سے روزانہ اس کا سابقہ پیش آتا ہے، ان کی دینی ترقی کے لیے بھی اس کے الفاظ استعمال ہوں، اس کا علم، اس کی سوچ، اس کی بات ان کی ہدایت کے لیے بھی استعمال ہو۔ اگر آدمی ایسا کرتا ہے تو انسان کامیاب ہے، اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو انسان ناکام ہے۔ سورۃ العصر میں اگر آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے اور بہت مجمل اور اختصار کے ساتھ اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم زمانے کی انسان گھاٹے میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ لیکن اللہ نے بتایا کہ کون لوگ ہیں جو اس خسارے سے، اس گھاٹے سے بچنے والے ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ انسان خسارے میں ہے، ہاں لیکن وہ لوگ نہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور انہوں نے دوسروں کو بھی حق بات کی تلقین کی اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کی، صبر کی وصیت کرتے رہے، حق بات کی وصیت کرتے رہے۔ تو دوسروں کو سچائی سکھانا، بتانا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اور دوسروں کو اس سچائی پر جمے رہنے کی تاکید کرتے رہنا، یہ چیز ہے، یہ بنیادی چیز ہے جو انسان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ چار باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اگر چار باتیں نہیں ہیں، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے۔ اب کوئی انسان اگر گھاٹے سے بچنا چاہتا ہے تو شیطان بعض لوگوں کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ بھئی آپ لوگ اپنی عبادت کرو، آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس قرآن گھر پہ ہے، آپ کے پاس جائے نماز ہے، آپ کا اپنا گھر ہے، بس جیتے رہو اس کے اندر۔ اور آپ کے بعض اوقات گھر میں بھی جو ہے کسی کے بارے میں انسان فکر نہیں کرتا ہے، نماز کا وقت ہوا، اپنا مصلی اٹھایا اور وضو کیا، نماز پڑھ لی، دوسروں کا کوئی حال نہیں ہے، بہن ہے، کسی کی والدہ ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہو ہے، کچھ فکر نہیں ہے کہ ان کی زندگی میں دین ہے کہ نہیں ہے، ان کی زندگی میں واقعی زندگی میں دین ہے کہ نہیں ہے، اس کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ انسان کامیاب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چار چیزیں یہاں پر دیکھیے، اللہ نے جب کامیابی کا ذکر کیا ہے تو عمومی طور پر اللہ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے، ناکام ہونے والا ہے۔ لیکن کون کامیاب ہوگا؟ تو اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ جو اپنی فکر کر لیں وہ کامیاب ہوں گے، نہیں، اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے کامیاب کون ہوں گے؟ وہ لوگ جو آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے۔ یہ تو انفرادی سطح پر ہوا، لیکن دوسروں کی بھی فکر کرنی پڑے گی، اسی لیے آگے بھی اللہ نے فرمایا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ دوسروں کو حق بات کی وصیت کرتے رہے، دوسروں کو صبر کی وصیت کرتے رہے، جن کو حق نہیں معلوم ان کو حق کی تلقین کرتے رہے، جن کو حق معلوم ہے ان کو حق پر جمنے کی تلقین کرتے رہے، حق کے علم حاصل کرنے، اس پر ایمان لانے کے اعتبار سے بھی حق کی تلقین کرتے رہے، اور حق پر جمنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے اور عملی زندگی میں حق جو معلوم ہوا ہے اس کے مطابق جینے، اس کی بھی تلقین کرتے رہے۔ تو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر میں تواصی کے معنی ہوتے ہیں دوسروں کو وصیت کرنا۔ وصیت کرنا کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ جیسے کوئی مر رہا ہے، مرتے وقت میں لوگ وصیت کرتے ہیں، لوگ صحیح بھی وصیت کرتے ہیں، غلط بھی کرتے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی بستر پر پڑا ہے، بچے سب اس کے آس پاس جمع ہیں، معلوم نہیں جیے گا مرے گا، اور موت لگتا ہے قریب آ چکی ہے، اس وقت میں ہاتھ میں ہاتھ بچوں کا لے کے بولتا ہے کہ میرے بعد آپس میں جھگڑے مت کرنا، جائیداد کے لیے لڑنا مت، چھوٹے بچے کا خیال رکھنا، دیکھو میرے نواسے، میرے پوتے، ان کا خیال رکھنا اور مل جل کے رہنا۔ تلقین کرتا ہے انسان ودا ہوتے وقت میں، دنیا سے جاتے وقت میں آدمی وصیت کرتا ہے، میرے جنازے میں دیری مت کرنا، میرے جنازے پر رونا مت۔ بہت سارے اہل حق ہمیشہ سے اپنے آخری وقت میں، اپنے آخری وقت میں اپنے گھر والوں کو یا اپنے ماننے والوں کو، اپنے اتباع کرنے والوں کو، ان کو وصیت کرتے آئے ہیں۔ انبیاء کا عام طور سے طریقہ رہا ہے، قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اس کو، سورۃ البقرہ وغیرہ میں۔ تو وصیت کے معنی ہوتے ہیں بہت تاکید کے ساتھ ایک بات کہنا، بہت تاکید کے ساتھ بہت ہی سمجھا کہ بہت اندر سے کوئی بات کہنا کہ یہ ضرور کرنا چھوڑنا مت، اس کو وصیت کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب گھاٹے میں جانے والے ہیں، اگر اس سے بچنے والے ہیں، اگر آخرت کی ناکامی سے بچنے والے ہیں تو وہ کون لوگ ہیں؟ جو چار کام کریں، ایک ایمان لائیں، دو نیک اعمال کریں، تین ایک دوسرے کو جب بھی ملیں، جب بھی کوئی موقع آئے ایک دوسرے کو حق بات سمجھانے والے ہوں، اور چار ایک دوسرے کو جو بات سمجھ میں آ چکی ہے اس پر عمل کرنے، اس پر جمنے، اس کو نہ چھوڑنے کی تاکید کرنے والے ہوں۔ یہ چار کام جب تک انسان نہیں کرے گا اور مرتے وقت تک جب ان چار چیزوں پر نہیں جمع رہے گا وہ آدمی ناکام ہے۔ یہاں سے ان لوگوں کی غلطی سمجھ میں آتی ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہمارا عمل کر لیے جیت گئے جنت میں جائیں گے، لیکن یہ غلط فہمی ہے، اس لیے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ساتھ دوسروں کی بھی فکر کریں۔ بہرحال یہ بنیادی بات تھی جس کو ہم کو یاد رکھنا ضروری ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم اپنے ساتھ دوسروں کی بھی فکر کریں۔ یہ کافی نہیں ہے کہ ہم اپنی فکر کریں اور بس غافل ہو جائیں دوسروں سے، بلکہ ہم کو اپنے ساتھ دوسروں کی بھی فکر کرنا چاہیے، یہ نجات کے لیے ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بات چیت کرنے اور سمجھانے کی صلاحیت دی ہے، اس صلاحیت کا استعمال صرف دنیا کے لیے نہیں ہے، صرف اپنی ذاتی عبادات کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا بہت بڑا استعمال ہے دوسروں کی اصلاح کرنے میں۔ اس کا بہت بڑا استعمال ہے اس چیز میں کہ ایک انسان دوسروں کی اصلاح کرے، دوسروں کو دین سمجھائے۔ آپ دیکھیے، ایک ماں اپنی بچی کو کھانا پکانا سکھاتی ہے، دیکھو اتنا نمک ڈالنا، دیکھو اتنا یہ کرنا، کیوں؟ وہ سوچتی ہے، اگر بیٹی پوچھے کہ کیوں اتنا آپ پریشان ہو رہی ہیں، کیوں اتنی فکر کر رہی ہیں، مجھ کو کھانا بنانا آتا نہیں آتا، کیوں آپ کو اتنا ٹینشن ہے؟ ماں بولے کہ کل کو دوسرے گھر میں جانے والی ہے، وہاں اگر تو اس کو کھانا بنانا نہیں آیا، میرا بھی نام خراب ہوگا اور تیری بھی زندگی خراب ہوگی۔ آپ بتائیے، یعنی دنیا کی زندگی خراب ہونے اور سسرال کی زندگی کی کتنی فکر ہے؟ اولاد کی سسرال کی زندگی سے زیادہ قبر اور حشر کی زندگی اور جنت اور جہنم کی زندگی کے بارے میں انسان کو فکر مند ہونا چاہیے۔ پرائے گھر میں جانے سے زیادہ قبر کے گھر میں جانے کی فکر ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو واقعی قبر کی زندگی کو اس نے سمجھا نہیں، اس کی سنگینی کا اس کو احساس نہیں ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جیسے دوسروں کو ہم دنیا کی چیزیں سمجھاتے ہیں، اس سے زیادہ ہم کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آخرت کی زندگی کے بارے میں جو لوگ غافل ہیں، جو لوگ گناہوں کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں، جو لوگ دین کے بارے میں بالکل لاپرواہ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے سلسلے میں ہم فکر مند ہو جائیں، ان کے سلسلے میں ہم فکر مند ہو جائیں۔ سماج میں بھلائی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، اگر کسی کی زندگی میں بگاڑ دکھائی دیتا ہے، اس کو اس کی اصلاح کرنے کی، اس کو اس برائی سے روکنے کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہم کو اس سے کیا مطلب ہے، ہم تو صحیح ہیں، اگر ہم ایسا کرتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں اور دوسروں کو برائیوں میں جینے دیتے ہیں تو یہ معاملہ ہمارے لیے خود نقصان کا ہو سکتا ہے۔ آئیے آج کے درس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھلائی کی دوسروں کو تاکید کرنا اور برائیوں سے منع کرنا کتنا اہم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان من امتی قوما یعطون مثل اجور اولہم ینکرون المنکر، ان من امتی قوما، میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے، یعطون مثل اجور اولہم، ان کو پچھلوں کی طرح اجر ملے گا، یعنی اس امت کا جو سب سے اعلیٰ طبقہ، جو سب سے پہلا طبقہ تھا، اس پہلے طبقے کی طرح ان کو ثواب ملے گا۔ ان من امتی قوما یعطون مثل اجور اولہم، کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے، بعد میں پیدا ہوں گے، کہ جن کو اس امت کے سب سے بہترین پہلے طبقے کی طرح اجر ملے گا۔ وہ کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا، ینکرون المنکر، وہ برائیوں کو روکیں گے، لوگوں کو برائیوں سے منع کریں گے۔ تو یہ جو برائیوں سے روکنا ہے، اس عمل کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ جو انسان اس عمل کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، اس کے اجر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان کو پچھلوں کی طرح اجر ملے گا۔ سب سے بہترین افراد جو اس امت کے تھے صحابہ، اللہ تعالیٰ ان کی طرح ان کو اجر دے گا۔ یہ ان کی رون المنکر، منکر کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں ایسی چیز جس کو شریعت نے برا بتلایا ہے، جس چیز کو اسلام نے قرآن و سنت کی روح سے جو چیز بری ہو اس کو منکر کہتے ہیں۔ تو منکر عربی زبان کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو منکر کے معنی ہوتے ہیں ایسی چیز جو اجنبی ہو، اور اجنبی ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں ایک نکارت ہو، اس میں ایک برائی کا پہلو ہو، منکر اس کو کہتے ہیں۔ اور اسی پر سے ہے انکار کرنا، یعنی منع کرنا، روکنا۔ تو ایسے لوگ جو برائیوں سے دوسروں کو منع کریں، دوسروں کو برائیوں سے روکیں، ان کو پچھلوں کی طرح اجر ملے گا۔ اس کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو اجر کے اعتبار سے ایک بہت بڑا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہے، وہ یہ کہ کوئی برائی ہم کو دکھائی دیتی ہے تو پھر ہم اس برائی کو روکیں جہاں تک ہماری طاقت ہو۔ برائی کو روکنے کے اعتبار سے کئی حالات ہو سکتے ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برائیوں کو روکنے کے اعتبار سے انسان کے لیے اس کی استطاعت کے مطابق اس کو مکلف بنایا ہے۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ من رأى منکم منکرا، تم میں سے کوئی کسی منکر کو دیکھے، کسی برائی کو دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، تو وہ اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے، اس کو اپنے ہاتھ سے برائی کو بھلائی میں تبدیل کر دے، روک دے اس کو۔ فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر اس میں اس کی استطاعت نہ ہو، ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہو، فبلسانہ، اپنی زبان سے اس کو روکے۔ فإن لم یستطع، اگر وہ زبان سے بھی قادر نہ ہو، زبان سے بھی نہیں روک سکتا ہے، فبقلبہ، اپنے دل سے اس کو روکے۔ وذلک اضعف الایمان، اور یہ سب سے کمزور ترین ایمان ہے کہ ایک انسان قدرت کے باوجود نہ روکے اور دل سے ہی روکنے والا بنے، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں کئی باتیں سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، آپ نے کہا من رأى منکم منکرن، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ عالم کو چاہیے کہ وہ روکے یا پولیس کو چاہیے کہ وہ روکے، آپ نے ایسا نہیں کہا۔ آپ نے کہا تم میں سے جو بھی کسی برائی کو دیکھے تو کیا کرے، پہلا مرتبہ کیا، یہاں تین لیول آپ نے بتایا برائی کو روکنے کے۔ پہلا لیول کیا ہے، فلیغیرہ بیدہ، اس کو ہاتھ سے روک دے۔ ہاتھ سے کا مطلب علماء نے کہا کہ طاقت سے اس کو روکے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے گھر میں کوئی منکر ہو رہا ہے، آپ اس کو فوراً بند کر دیں تو یہ کیا ہوا، آپ نے اس کو ہاتھ سے بند کیا۔ مثلا بچے تاش کھیل رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، اسکول میں سیکھ کے آئے، اسکول کا گیم گھر پہ لے کے آ گئے، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بچے جوا کھیل رہے گھر میں، اب آپ اس کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کے بچے ہیں، آپ کے خلاف نہیں جائیں گے۔ آپ نے فوراً اٹھایا، اٹھا کے یا تو رکھ دیا تو پھینک دیا، یا تو اس کو جلا دیا، توڑ دیا اس کو، یا بچہ باہر سے کچھ میوزک کا سامان لے کر آیا، گھر میں بیٹھ کے بجا رہا ہے، اب آپ نے دیکھا یہ برائی کر رہا ہے گھر کے اندر، تو آپ نے اس چیز کو لیا، اس کو توڑ دیا اور آپ نے اوپر اٹھا کے پھینک دیا اس کو۔ یہ ہاتھ سے اس کو روکنا ہوا کہ اس برائی کا خاتمہ کر دیا جائے، اس برائی کو ختم کر دیا جائے۔ تو یہاں پر آپ نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کسی برائی کو دیکھے وہ اس کو ہاتھ سے روکے۔ مثلا آپ نے کسی دوست ہے آپ کا کوئی، اور آپ اس کے یہاں گئے، مثلا کوئی آدمی ہے مثلا، اب اس کے یہاں گیا دوست کے یہاں پر، دیکھا وہ شراب پی رہا ہے، اب شراب پی رہا ہے ظاہر بات ہے گناہ کر رہا ہے، اب اس نے وہ اٹھایا، اٹھا کے پھینک دیا، کیا کر رہا ہے یہ، شراب پیتا ہے، تو اس کا دوست ہے، قریبی ہے، اس کی بات مانتا ہے، دونوں میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، دونوں قریبی دوست ہیں، ہاتھ سے اس نے اس شراب کی بوتل کو پھینک دیا اٹھا کے۔ یا کوئی مثلا بیوی ہے، شوہر نے کوئی شراب کی بوتل گھر پہ لے کے آ گیا، بیوی نے اٹھا کے پھینک دیا اس کو، تو جہاں طاقت ہے انسان کو کر سکتا ہے وہاں پر ہاتھ سے روکے، اس گناہ کو طاقت سے روکے، اس گناہ کی چیز کو ختم کر دے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جو انسان برائی کو ہاتھ سے روک سکتا ہے، طاقت سے روک سکتا ہے، اس کو طاقت سے روک دے۔ لیکن ہمیشہ ایسا حال نہیں ہوتا ہے۔ مثلا ایسا ہو سکتا ہے راستے پر کوئی آدمی میوزک بجا رہا ہے، اگر آپ کوئی آدمی اس سے جا کے وہ چیز چھیننے کی کوشش کرے اور چھیننے میں کامیاب بھی ہو جائے، اس کو توڑ دے اس کے سامنے، ظاہر بات ہے وہ اس کی خوب پٹائی کرے گا۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی یہ اس کے رینج میں نہیں ہے، یہ اس کے ماتحتوں میں سے نہیں ہے، وہ بھی آزاد ہے، یہ بھی آزاد ہے، اس کی مرضی اپنی ہے، اس کی مرضی اپنی ہے۔ یا کئی لوگ مل کے ایک برائی کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، آپ نے جا کے ان کو ڈانٹ کے چپ کرنے کی کوشش کی، پہلے تو انہوں نے مذاق سمجھا، اب اس کے بعد آپ نے دیکھا آپ پھر روک رہے ہیں، تو پھر وہ دھلائی کرنا شروع کر دیں گے اس کی جو روکے اس کو۔ تو کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی ان کو روک نہیں سکتا ہے، پریکٹیکلی روک سکتا ہے، لیکن وہ چیز اس کے روکنے سے روکے گی نہیں، بلکہ اس سے برا، اس سے بڑا شر اس سے پیدا ہو جائے گا۔ اس کو یاد رکھیے کہ ایک برائی کو ہاتھ سے اگر آدمی روکے گا اور اس برائی کے روکنے کی کوشش میں اس برائی سے بڑی برائی پیدا ہونے والی ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ واقعی اس کے روکنے پر قادر نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر وہ اس کو روکنے پر قادر نہ ہو، اس برائی کو روکنے پر قادر نہ ہو، تو اپنی زبان سے اس کو روکے۔ یعنی سمجھائے کہ آپ ہاتھ سے توڑ نہیں سکتے کسی کو، مثلا کوئی آدمی شراب پی رہا ہے، آپ اس کی بوتل کو پھوڑ دو گے تو وہ مار پیٹ کرے گا اور دوسری بوتل لے کر آئے گا، تو معلوم ہوا کہ آپ کا ہاتھ سے اس برائی کو روکنا کامیاب نہیں ہوا، گناہ جاری ہے، ایک بوتل گئی دوسری آئی۔ یہ میں مثال کے طور پر بیان کر رہا ہوں جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس انسان کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہیں اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا ہے، اور بعض اوقات اس کے نتیجے میں زیادہ بڑی برائی پیدا ہونے والی ہے، تو کیا کیا جائے؟ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اس کی قدرت نہ ہو اور جان کا خطرہ ہو یا بڑے نقصان کا ڈر ہو، جیسے کسی کو آپ بتائیں یہ بدعت ہے، اگر آپ جا کے اعلان کے طور پر بول دیں گے، لوگ چیل کوے کی طرح مار پیٹ کے لیے دوڑیں گے آپ کی طرف۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی طاقت نہیں ہے، یہ نہیں کر سکتا ہے، تو پھر کیا کرے؟ کم سے کم زبان سے اس کو روکے، زبان سے روکے اس کو، سمجھایا اس کو کہ یہ برائی ہے، یہ اچھا نہیں ہے، یہ نقصان ہے، یہ شرعاً غلط ہے، قرآن میں اس کے خلاف ہے، تو زبان سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرے۔ لیکن کبھی زبان سے بولنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہوتا ہے، زبان سے بولنے میں بھی شر ہو سکتا ہے کہ واقعی اس نے بتا تو دیا لیکن اس کے بعد جو نتائج پیدا ہوئے وہ بہت ہی خطرناک ہو گئے، اس کے بعد بہت مار پیٹ، جھگڑا، کچھ نہ کچھ اس طرح سے شروع ہو گیا۔ جیسے مثلا کوئی آدمی درگاہ پر جائے اور بولے یہ درگاہ ہے، یہ بنانا اسلام میں جائز نہیں ہے، آپ بتائیے چھوڑیں گے وہاں پہ؟ واپس گھر پہ نہیں پہنچے گا، واپس دواخانے میں چلا جائے گا، ہو سکتا ہے اس کو مار ڈالے لوگ۔ تو اگر زبان سے ایسا بولنے کے بعد بہت بڑا ڈر اس کو ہو یا بہت بڑے فساد یا فتنے کا اس کو ڈر ہو، تو آپ نے فرمایا اگر یہ بھی نہیں کر سکتا ہے، زبان سے بھی نہیں کر سکتا ہے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تو پھر اپنے دل ہی سے اس کا انکار کرے، دل ہی سے اس کو روکے، یعنی اس کو اپنے دل میں جگہ نہ دے، اس برائی کو اپنے دل سے نکالے، اپنے دل سے اس سے لڑے۔ اور آپ نے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان میں سب سے کمتر درجہ ہے، سب سے کمتر درجہ ہے، یعنی اگر دل سے بھی نہ لڑے تو اب اس کے بعد ایمان کو خطرہ شروع ہو جاتا ہے، ایمان کو خطرہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روکا جائے، لیکن اگر اس کو نہیں روک سکتے ہیں تو زبان سے، یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں دل سے اس کا انکار کریں، لیکن دل کا بھی انکار ختم ہو جائے، مثلا آدمی گانے سن رہا ہے اور اس کے دل میں کوئی انکار نہیں ہے اس کا، اگرچہ اس نے خود نے نہیں لگایا ہے، باہر کہیں لگ رہا ہے اور دل میں اس کا انکار نہیں ہے، تو پھر اب دل کیا ہو گیا؟ خود وہ باہر کی برائی دل میں انکار نہ آنے کی وجہ سے اس کے ایمان کو کمزور کر رہی ہے، کھوکھلا کر رہی ہے۔ تو یہ دل کا انکار ہونا ضروری ہے، جو بھی برائی آپ دیکھیں اپنے دل میں اس کے لیے انکار پیدا کریں، اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ کا دل بیمار ہوتا چلا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ برائیوں کا احساس باقی رکھنا ضروری ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، آپ دیکھیں مثال کے طور پر راستوں پہ عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں، اب دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہم لوگوں کا وہ احساس ختم ہو جاتا ہے، ہم کو ایسے لگتا ہے ہاں یہ تو ہمارے لیے پردہ، ان کے لیے کہاں ہے، اور ہم لوگوں کو اس سے کوئی برائی محسوس نہیں ہوتی کہ عورتیں بے پردہ ہیں، راستے میں لوگ گانے بجانے کر رہے ہیں، ناچ گانے میں مبتلا ہیں، راستے میں لوگ جو ہے شراب پی رہے ہیں، راستے میں لوگ کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں، عالمی سطح پر گناہ ہو رہے ہیں۔ اب ہمارے دل میں اس کا انکار نہ ہو، جب بھی وہ چیز سامنے آئے دل اگر ہمارا نہیں بولتا یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ برا ہے، یہ اسلام میں منع ہے، اگر دل میں بھی نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہمارا دل اس برائی کو پینا شروع کر چکا ہے، ہمارے دل میں وہ برائی جگہ پکڑنی شروع کر چکی ہے۔ کیونکہ برائی کو روکنے کے لیے منیمم ریکوائرمنٹ یہ ہے، کم سے کم انسان کے لیے اتنا تو چاہیے کہ برائی کو جانتا ہو یہ برائی ہے۔ انسان روکے گا کب اس کو؟ جب اس کو برائی سمجھتا ہے۔ جب برائی سمجھنا ہی چھوڑ دے تو وہ چیز روکے گا بھی نہیں، بلکہ بعض اوقات سامنے ہوتی ہوئی دیکھے گا، اس کے اپنے گھر میں دیکھے گا، اس کی اپنی زندگی میں وہ چیز آ جائے گی، اس کو احساس نہیں ہوگا۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھیں کہ جس ماحول میں ہم رہتے ہوں اگر ہمارے پاس اس کو روکنے کی طاقت نہیں ہے، تو ماحول میں روکنے کی طاقت نہ ہو تو کم سے کم دل میں روکنے کی طاقت ہونا چاہیے۔ سماج میں وہ پھیلا ہوا ہے لیکن دل میں اس کو جگہ نہیں دینا چاہیے، اس برائی کا دل میں ہمیشہ انکار اور نفرت اس کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ بہت ہی اہم حدیث ہے جو دعوت اور ایمان دونوں چیزوں سے جڑی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر اہل علم میں بہت ساری باتیں کہیں، جن میں سے ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دیکھتا ہے کسی برائی کو اور ہاتھ سے اس کو روک سکتا ہے پریکٹیکلی، لیکن اس چیز کو روکنے سے اس سے زیادہ بڑی برائی اگر پیدا ہوتی ہے تو اس کو رکنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک برائی سے زیادہ بڑی آ رہی ہے، تو یعنی آپ خیر پیدا کرنے کی بجائے شر پیدا کر رہے ہیں، تو آپ کو وہ نہیں کرنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیے دو معاملات یہاں میں بیان کروں گا جو اس سے متعلق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جہاں اللہ کے گھر میں بت رکھے ہوئے تھے، مکہ میں کعبہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین نے کعبہ کو بتوں سے بھر دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر سکتے تھے کہ کسی رات میں وہاں پہ چلے جا کے وہ سارے بت توڑ دیے، کر سکتے تھے، اور گھر خالی کر دیے، پورا صاف کر دیا، لیکن آپ جانتے تھے کہ اگر آج میں نے ایسا کیا کل لوگ اس سے بڑے بت لا کے یہاں رکھیں گے اور ہمارا آنا بھی مشکل ہو جائے گا، تو آپ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ یہ کرنا لوگوں کو بھڑکانے کا ذریعہ بن جاتا، بلکہ آپ نے ہاتھ سے ہٹانے کی بجائے بات سے ہٹانے کی کوشش شروع کی، اور آپ نے کعبہ سے بتوں کو نکالنے کی بجائے لوگوں کے دلوں سے بتوں کو نکالنے کی کوشش شروع کی، اور آپ کو اس پر بھی تکلیف ہوئی، لیکن یہ اتنی بڑی تکلیف نہیں تھی جو آپ اگر توڑ دیتے بتوں کو تو ہوتی ہے۔ آپ مسلسل دعوت دیتے رہے، دعوت دیتے رہے، آپ نے لوگوں پر واضح کیا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ ماننے والے ہو گئے۔ پھر آپ کے لیے مکہ میں رہنا مشکل ہوا، آپ مدینہ چلے گئے، آپ مسلسل دعوت دیتے رہے، آپ نے ایک مضبوط معاشرہ بنایا، اتنی بڑی طاقت پیدا کی کہ اب آپ ہاتھ سے کعبہ سے بتوں کو نکالنے کی کیپیسٹی آپ میں پیدا ہو گئی۔ پھر فتح مکہ ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے، اور مکہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے وہ سارے بت اور وہ ساری تصویریں جو کعبہ میں تھی نکال پھینکی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کا طریقہ اختیار کیا کہ جب جس چیز کی قدرت ہو تب اس چیز کو کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی وزڈم ہے جو دائی میں ہونا ضروری ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگ جذبات میں آ کے کود جاتے ہیں دعوت کے میدان میں، اور برائیوں کو روکنے کے لیے ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں، برائی کو روکنے کے لیے ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں جو اس برائی کو تو نہیں ہٹا پاتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ایک اور بڑی برائی کو لے آتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اصلاح میں صرف علم کافی نہیں ہے، بلکہ علم کے ساتھ حکمت بھی ہونا ضروری ہے۔ حکمت بے عملی کا نام نہیں ہے، حکمت بزدلی کا نام نہیں ہے، حکمت برائیوں کو تسلیم کر لینے کا نام نہیں ہے. حکمت صحیح موقع کا انتظار کرنا ہے, اور حکمت یہ ہے کہ جب موقع آئے تو صحیح طریقے سے وہ کیا جائے جو اس وقت کرنا ضروری ہے. اس کو یاد رکھیے, حکمت کس کو بولتے ہیں. تو لہٰذا اس بات سے بات یعنی اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ برائی کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا کہ انسان کی استطاعت پر اس کا روکنا مبنی ہے. جس طرح کی کیپیسٹی ہو اس طرح سے انسان کو اس کو روکنے کی کوشش کرنا چاہیے. ایک اور مثال اس میں آپ دیکھیے, مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں, یہ تو مکہ کی بات میں نے کی, اب آپ دیکھیے مدینہ میں کیا ہوا. مدینہ میں بخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے, اور ایک آدمی آیا, آ کر سیدھا مسجد کے کونے میں جا کے اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا. مسجد میں پیشاب کرنا کتنی سخت بات ہے, آپ سوچیں, گھر میں آدمی پیشاب کرنے سے گھبراتا ہے, اب وہ دیہاتی کوئی آدمی تھا, مسجد میں آ کے پیشاب کرنا شروع کر دیا, مسجد کے کونے میں چلا گیا پیشاب کر رہا ہے. صحابہ نے دیکھا, صحابہ ایک دم چیخنے لگے, مہ مہ اس طرح سے کہنے لگے, ارے ہٹ جا, جسے ہم اب ڈانٹ کے کسی کو ہٹاتے ہیں. صحابہ ایک دم پریشان ہو گئے, یہ کیا کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور صحابہ کو کہا, دعو, چھوڑو اس کو, اس کو ابھی مت روکو, اس کو روکو, لا تظلموہ, اس کو روکو مت, کرنے دو. عجیب بات ہے, آپ سوچیں گے کہ ایک آدمی مسجد میں پیشاب کر رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو کچھ, اس کو چھوڑ دو, اس کو روکو مت. وہ آدمی پیشاب کر چکا ہے, فارغ ہوا, تو آپ نے ایک آدمی بھیج کر اس کو بلایا اور اسے کہا کہ مسجد پیشاب پاخانہ اور گندگی کرنے کی جگہ نہیں ہے, مسجد اللہ کا ذکر کرنے, نماز پڑھنے, قرآن پڑھنے کی جگہ ہے. اور آپ نے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کسی کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ ایک ڈول پانی لے آؤ, کنویں سے پانی لے آؤ, اور آپ نے کہا کہ اس پر بہا دو, اور آپ نے کہا کہ تم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو, مشکل کے لیے نہیں. اس حدیث سے آدمی سوچے گا کیا مطلب, برائیوں کو منع نہیں کرنا چاہیے, برائی ہو جائے تو بھی چپ بیٹھنا چاہیے؟ نہیں. آپ پہلی بات یہاں یہ دیکھیں کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو منع نہیں کیا؟ منع کیا. پھر دیری کیوں کی؟ کہ آپ نے پہلے جب وہ کر رہا تھا برائی تو اس کو نہیں روکا, لیکن جب وہ فارغ ہو چکا تب آپ نے اس کو بلایا اور آپ نے منع کیا, تو معلوم ہوا کہ آپ نے منع کیا لیکن آپ نے اس کے لیے وہ وقت نہیں چنا جو صحابہ نے چنا. ایسا کیوں؟ آپ سوچئے, ایک انسان اگر ایک کونے میں پیشاب کر رہا ہے, لوگ پکڑ کے اس کو اگر کھینچیں گے, ظاہر بات ہے کہ جو گندگی ایک کونے میں ہو رہی ہے وہ گندگی پوری مسجد میں پھیل جائے گی, کہ آدمی کا پیشاب پوری مسجد میں ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جانتے تھے, اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اس کو چھوڑے رکھو, اس کو روکو مت. جب اس کی گندگی ایک کونے ہی میں رہی اور وہ اپنے عمل سے فارغ ہوا, تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور آپ نے اس طرح سے اس کو کہا, اور صحابہ میں سے دوسرے سے کہا کہ اس پیشاب پر پانی ڈال دو, اس پہ پانی بہا دو. اس سے ایک بہت بڑی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کرنے والے کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا, لیکن اسی کے ساتھ آپ نے اس کو برائی سے منع بھی کیا. ان دو چیزوں کو جمع کرنا برائیوں کو مٹاتا ہے اور انسان کے دل میں ندامت اور احساس پیدا کرتا ہے. ایک ایسا آدمی اجنبی ہے, ایک برائی کر رہا ہے, مثلا اس کے گلے میں تعویذ ہے, آپ نے بلا کے اس کو ڈانٹ دیا, عقل نہیں ہے, گلے میں جانور کی طرح جیسے گھنٹی باندھتے تعویذ لٹکاتا ہے, شرم آتی نہیں, مسلمان ہو کے ایسا کرتا ہے. اب جان نہ پہچان آپ نے شروع کر دیا اس کے ساتھ میں ایسا, اب وہ آدمی پہلے تو بولے گا آپ ہیں کون, آئے کہاں سے آپ, اور آپ کو رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے, بلاؤ میرے گھر والوں کو یہاں پہ. تو ایک آدمی جو ہے جس کو آپ نے ڈانٹا تو وہ آپ کی بات پہ تو دھیان نہیں دے گا, وہ دھیان اس بات پہ دے گا کہ آپ نے اس کا انسلٹ کیا ہے. بہت سارے لوگ حق میں اور حق کے پیش کرنے کے طریقے میں فرق نہیں کر پاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں حق کڑوا ہوتا ہے تو اس سے اپنی طرف سے اور تھوڑا کڑوا ملا کے اس میں بولنا چاہیے, حق تو کڑوا ہی ہوتا ہے. آپ بتائیے یہ جہالت ہے. عقل مندی یہ ہے کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا بچہ کڑوی گولی نہیں کھائے گا تو آپ اس میں اپنی طرف سے شکر ملائیں گے اور وہ دوائی اس کو کھلائیں گے. جو چیز بچے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہم دوسروں کے لیے بڑوں کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں. آپ سوچیں کتنی کم علمی ہے کہ ہم بچے کے کھلانے کی فکر کرتے ہیں اور دوسروں کو وہ بات پہنچانے کے اعتبار سے ان کے ماننے کا احساس ہم کو نہیں ہوتا ہے. یعنی ہمارا مقصود یہ ہونا چاہیے کہ سامنے والا اس کو مان لے, لیکن چونکہ برائی دیکھ کے اس آدمی کی حقارت ہمارے دل میں ہوتی ہے کہ دیکھو یہ جاہل ہے, اب اس کا انسلٹ کرنا, اس کو ڈانٹنا دل میں بہت اچھا لگتا ہے, میں بہت اچھا اور یہ ایک دم برا, تو اس پر پورا غصہ نکال کر اس کو ڈانٹ کر اس کی بے عزتی کر کے ہم کو ایسا لگتا ہے کہ چلو ہم صحیح وہ غلط. یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ جہالت ہے, یہ خود ایک برائی ہے. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واقعے سے یہ نصیحت ہم کو ملتی ہے کہ برائی سے منع کرنا چاہیے. نمبر ایک, بعض اوقات برائی کو روکنے کے لیے تھوڑا انتظار کرنا پڑتا ہے اور صحیح وقت دیکھ کر اس برائی کو روکنا پڑتا ہے. وہ وقت کب ہوتا ہے؟ جب اس بات کا یقین ہو کہ اب منع کرنے سے, روکنے سے برائی بڑھے گی نہیں بلکہ گھٹے گی, ہو سکتا ہے یہ انسان مان لے. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے روکنے کی بجائے زبان سے منع کرنے کے طریقے کو اختیار کیا ہے. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی کرنا پڑتا ہے. تو یہ اصول میں نے بیان کیا کہ جیسے ایک برائی سے روکنے کے بعد اگر اس سے بڑی برائی پیدا ہو سکتی ہے, یا ایک برائی جو کونے میں ہے وہ پورے معاشرے میں عام ہو سکتی ہے, تو تھوڑی دیر تک انتظار کرنا چاہیے صحیح وقت کا اور اس کے بعد اس برائی کو روکنا چاہیے. مزید یہ کہ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ برائی سے روکنے میں نرم انداز اختیار کریں, خصوصاً ایسے لوگوں کے ساتھ جن کا ہمارا کوئی ایک دم کلوز ریلیشن نہیں ہے. کیونکہ کوئی آدمی ہمارا ایک دم قریبی نہیں ہے, ہمارے ڈانٹنے سے ہمیشہ کے لیے وہ دور ہو سکتا ہے. ہاں ایک دم قریبی ہے, مثلا اولاد ہے, کہاں بھاگ کے جائیں گے, واپس گھر کو ہی آئیں گے, تو اولاد کو ڈانٹ سکتے ہیں, لیکن ضروری نہیں کہ ڈانٹا ہی جائے, بلکہ حکمت سے پیار محبت سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے. ہاں اگر سمجھانے کے بعد پھر اس کو ایسا لگ رہا ہے تو نرم ہے, اور ان کو تو کچھ نہیں بس نرمی سے ہی بات کرتے ہیں, 10 بار کروں گا تو بھی نرمی کریں گے, تو اس کو بھی سبق سکھانا ضروری ہے, اس کو سزا بھی دی جا سکتی ہے اور اس کو ڈانٹا بھی جا سکتا ہے. تو مقصود ڈانٹنا یا نرمی نہیں ہے, مقصود برائی کا ختم ہونا ہے. جس طریقے سے برائی ختم ہو سکتی ہے, جس کا یقین ہو, اس طریقے کو اختیار کرنا چاہیے. لیکن یہ بہت ہی سوجھ بوجھ کا کام ہے جو سطحی علم کی بنیاد پر نہیں کیا جا سکتا ہے. تھوڑا سا علم آ گیا بس اور یعنی انسان اسی کی بنیاد پر بڑے بڑے فیصلے کرنے لگے, یہ نقصان پیدا کر سکتا ہے. اس کے لیے گہری سمجھ ضروری ہے. بہرحال تو اس حدیث سے بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں, وہ یہ کہ انسان کو برائی کو ہاتھ سے روکنا چاہیے جب وہ دیکھے. ہاں اب اگر کسی کو مثلا معلوم نہیں ہے کہ اولاد کیا گناہ کر رہی ہے, اب اس کو معلوم ہی نہیں تو مکلف بھی نہیں ہے. کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا ہے کہ دیکھیے آپ کا دوست شراب پیتا ہے اور آپ کو معلوم نہیں, آپ ذمہ دار ہو اس کے. ارے بھائی کیسے ذمہ دار ہیں اس کے, اس کو تو معلوم ہی نہیں, اگر معلوم ہوتا تو روکتا. تو یہاں پر آپ نے فرمایا جو کسی برائی کو دیکھے تو اس کو روکے, یعنی واقعی برائی ہو رہی ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرنا چاہیے, چاہے آنکھوں سے دیکھے یا اس کا قطعی علم ہو جائے, یقینی علم ہو جائے. تو ہاتھ سے روکنا چاہیے, اگر ہاتھ کی طاقت نہیں تو زبان سے, زبان کی طاقت نہیں ہے تو دل سے روکنا چاہیے, اور اگر دل میں بھی انکار کسی برائی کا نہ ہو تو یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. اس کے بعد ایمان کا خراب درجہ شروع ہوتا ہے, اس کے بعد ایمان ڈیمیج ہونا شروع ہوتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ ایمان کے بارے میں, ایمان کا اور برائیوں سے لوگوں کو روکنے کا تعلق ہے, یہ سیدھی ایمان سے جڑی ہوئی چیز ہے. ایسا نہیں کہ ہمارا ایمان صحیح ہے, دنیا جو چاہے کرے, ہم کو کیا کرنا, اس سے لینا دینا ہمارا کچھ نہیں. برائیوں کو ہوتا وہ دیکھیں اور ہم نہیں روکیں تو ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. بلکہ ایک انسان اگر اس عمل کو مستقلاً چھوڑ دے, لوگوں کے حال پر چھوڑ دے اور خود اپنی زندگی میں مگن ہو جائے, تو ایسا انسان اللہ کی طرف سے لعنت کا حقدار بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. سورة المائدة کی آیت نمبر 78-79 ہے. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم. داوود علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان پر اللہ تعالی نے ان کی زبانی بنی اسرائیل میں سے بعض منکرین پر لعنت کی ہے، ان پر لعنت کی، بنی اسرائیل پر، ان میں سے انکار کرنے والوں پر اللہ کی طرف سے لعنت آئی. کس کی زبانی؟ اللہ نے بھیجا وحی ان کی طرف کہ اللہ کی لعنت ہے اس پر، داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے. کیوں ایسا ہوا؟ کیوں لعنت آئی؟ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی بہت نافرمانی کرتے تھے اور بہت حدوں سے آگے بڑھ جایا کرتے تھے، حد سے آگے بڑھ جاتے تھے، نافرمانی اللہ کی کرتے تھے، گناہ کے کام کرتے تھے، اور جو اللہ نے حدیں ان کے لیے مقرر کی ہیں ان حدوں کو توڑ دیتے تھے. شریعت نے بتایا یہ نہیں کرنا ہے، وہ پار ہو جاتے تھے اور کرتے تھے. شراب نہیں پینا شراب پیتے تھے، جوا نہیں کھیلنا جوا کھیلتے تھے، سود نہیں لینا سود لیتے تھے، اللہ کی جو حدیں ہیں ان کو پار کر دیتے تھے. اور ایک گناہ ان کا اور اللہ نے ذکر کیا آخیراً، اللہ نے فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. ان میں سے جو لوگ برائیوں کو کرتے تھے اس سے، ان برائیوں سے یہ ان کو روکتے نہیں تھے. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے روکتے نہیں تھے. جو کر رہا ہے کر رہا ہے، اپنے جی میں اپنی زندگی میں مگن ہے، وہ اپنا جانے ہم اپنا جانے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں لکم دینکم ولی دین، قرآن میں ہے نا، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، تو سب اپنے اپنے طور پر جس کو جو پسند آئے کرے. بہت سارے لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں خباثت اور گندگی چاہے کتنی بھی ہو، آپ فری مائنڈ کے بہت، اور آپ کی اولاد آپ کے گھر والے بے حیائیاں کر رہے ہیں، اور آپ کہیں بھائی وہ تو اپنا بھلا برا خود جانتے ہیں، میں کیوں ان کی زندگی میں دخل دوں، ہمارا گھر فری مائنڈ والا ہے بہت، ہمارا گھر جو ہے پڑھا لکھا ہے، ہر ایک اپنا بھلا برا خود چنے گا، میں زیادہ کسی پہ فورس نہیں کرتا ہوں. بہت سارے پڑھے لکھے باپ دیوس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. دیوس کس کو کہتے ہیں؟ دیوس اس کو کہتے ہیں عربی میں جو اپنے گھر میں برائیاں ہوتا ہوا دیکھے لیکن اتنا بے غیرت ہو کہ اس کو روکے نہیں، اتنا بے غیرت ہو کہ اس کو روکے نہیں، ایسے آدمی کو دیوس بولتے ہیں. تو یہاں پر بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی سب اپنا اپنا بھلا برا خود جانتے ہیں، میں کیوں کسی کی زندگی میں دخل دوں. اگر میں کسی کو بولتا ہوں یہ مت کرو، اس کا مطلب میں لوگوں کے اوپر ہٹلر بن رہا ہوں، میں ایسا نہیں بننا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگوں کو ہر دل عزیز بننا ہوتا ہے. ہر دل عزیز کس کو بولتے ہیں؟ سب کو خوش کرے، اس کو ایسا لگتا ہے کوئی بھی مجھ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے. اور ناراض کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے سامنے کوئی برائی کر رہا ہے، آپ بولیں مت کرو یہ غلط ہے، کتنا دل پہ پتھر رکھنا پڑتا ہے اس کو. کیوں؟ جیسے ہی آپ نے برائی سے کسی کو منع کیا، سامنے والا آپ کو دیکھے گا بولے میری زندگی میں دخل مت دو، میری زندگی میں دخل مت دو، اس کے اور آپ کے بیچ میں درار پیدا ہو جاتی ہے. تو عام طور سے لوگوں میں یہ برائی ہوتی ہے کہ لوگ اپنے گھر میں دوست احباب میں برائیاں دیکھتے ہیں لیکن ان سے روکتے نہیں ہیں. کیوں نہیں روکتے ہیں؟ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو برائی سے روکا، ان کے اور ہمارے بیچ میں جو ایک دم اچھا مضبوط رشتہ ہے وہ تھوڑا سا کمزور ہو جائے گا. یہ جو چیز ہے یہ شیطان کی طرف سے دل میں وسوسہ ہوتا ہے. کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، پیار محبت سے اس کو بتا دینا چاہیے. ضروری نہیں آپ سختی سے بتائیں، آپ اس کی پوری عزت رکھیں، آپ اس سے محبت کے ساتھ میں تعلق کو ویسا ہی رکھتے ہوئے آپ کہیں یہ چیز ذرا صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ بری بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ایسا ایسا ایسا ہے. بہت لمبا لیکچر بھی نہیں دیں، سامنے والا کبھی بھی اس معاملے میں لیکچر سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. مختصر آپ نے بول دیا، پھر دوسری بات میں آپ لگ گئے. تو اس طرح سے جو ہے سمجھداری کے ساتھ اور عزت اور احترام کے ساتھ لوگوں کو روکنا ضروری ہے. اگر نہیں کرتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے دل میں اس کی عزت بنی رہے لیکن اللہ کی نگاہ سے وہ انسان گر جائے، اور اتنا گر جائے کہ اللہ کی لعنت اس پر ہو. اسی لیے اللہ نے فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ یہ برائی سے ایک دوسرے کو آپس میں منع نہیں کرتے تھے. لبیس ما کانوا یفعلون، کیا برا کام تھا جو کرتے تھے، یعنی برائیوں سے نہ روکنا کتنا برا کام ہے جو یہ کرتے تھے. لبیس ما کانوا یفعلون، ان کا برائیوں سے نہ روکنا کتنا برا کام تھا. تو بعض اوقات کچھ نہ کرنا بھی کرنا ہوتا ہے، کہ ایک آدمی جہاں اس کو لوگوں کے سامنے بولنا ہے یہ غلط ہے، اب وہاں نہیں بول رہا ہے تو یہ غلط کام کر رہا ہے، تو نہ کرنا بھی کرنا ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کے ہاں گناہ میں شمار ہوتا ہے. آدمی میں نے کیا کیا، آپ نے برائی سے نہیں روکا، یہی آپ نے کیا تو یہ گناہ شمار ہو گیا ہے. بولنے کی جگہ پر نہیں بولنا اور نہیں بولنے کی جگہ پر غلط بولنا، دونوں گناہ ہیں، یہ بھی یاد رکھیے. ایسے انسان کو جو واقعی بولنے کی جگہ پر نہ بولے، گونگا شیطان کہا جاتا ہے، یہ غلط کام کر رہا ہے، اس نے بولنا چاہیے تھا نہیں بولا، ہو چپ رہا، تو یہ جو ہے یہ بھی گناہ ہوتا ہے. تو برائی کو ہوتا دیکھ کر اس سے نہ روکنا اللہ کے نزدیک برا کام ہے اور لعنت کا حقدار ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا لبئس ما کانوا یفعلون، بہت برا کام تھا جو کرتے تھے. تو بہرحال یہ تیسری بات ہم کو معلوم ہوئی کہ برائیوں سے نہ روکنا یہ بھی گناہ ہے اور لعنت کا حقدار ہے. اگر آدمی لوگوں کو معاشرے میں برائیاں ہوتا ہوا دیکھے اور ایک عام مزاج لوگوں کا ہو جائے، سب اپنی اپنی زندگی میں مگن ہو، کوئی کسی کو برائی سے نہ روکے، دخل نہ دے، تو عمومی سطح پر اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، تم ضرور بالضرور بھلائی کی تاکید کرو، ایک دوسرے کو بھلائی کی تاکید کرتے رہو، برائیوں سے ایک دوسرے کو منع کرتے رہو. او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ، یا پھر بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے تم پر عقاب، تم پر عذاب آ جائے. ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، پھر تم اس کو پکارنے لگو گے، تم اس کو پکارو گے، اس سے دعائیں کرو گے، لیکن تمہاری دعائیں وہ قبول نہیں کرے گا. فلا یستجاب لکم، تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر عام طور سے لوگ بھلائی کی تاکید کرنا، نیکی کے کام دوسروں کو بتانا چھوڑ دیں، برائی سے لوگوں کو روکنا چھوڑ دیں، تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، پھر اللہ کو لوگ پکاریں گے، اللہ دعا قبول نہیں کرے گا. آج سوچیں کتنے لوگ ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی. کیوں قبول نہیں ہوتی؟ ہم حلال کھاتے ہیں پھر بھی قبول نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی ہے؟ آپ اپنے اطراف گناہوں کو دیکھ رہے ہو، آپ کبھی، آپ کی جو ہے دل پہ کبھی اس بات کا خیال نہیں گزرتا ہے کہ ہم دوسروں کو بھی روکیں. آپ اپنی تہجد پڑھ رہے ہو، آپ اپنا ذکر کر رہے ہو، آپ اپنی تلاوت کر رہے ہو، آپ اپنی کتابیں پڑھ رہے ہو، آپ بہت جانکار، لیکن آپ کے اطراف گندگی پھیلی ہوئی ہے، اس گندگی کو ہٹانے کی آپ کوشش نہیں کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا. تو پھر نیک لوگ بھی دعا کریں گے، تو ایسے نیک لوگوں کی دعا قبول نہیں کی جائے گی. اس حدیث کو امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے الجامع الصغیر میں اس کو حسن کہا ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بھلائی کی تاکید، برائی سے روکنا چھوڑ دینے پر، نمبر ایک، اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، نمبر دو، لوگ اللہ سے دعا کریں گے لیکن اللہ دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. علم کو چھپانا جاننے کے باوجود کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو قرآن نازل کیا، اس قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی تھیں، اہل کتاب کو بتایا جا چکا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے جو نبی امی ہوگا اور وہ لوگوں کو حق بات سکھائے گا. اہل کتاب کی ذمہ داری تھی کہ یہ علم لوگوں کے سامنے رکھتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی نبوت کی تصدیق کرتے، لوگوں کو بتاتے کہ ہاں دیکھو یہ نبی سچا نبی ہے. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور اللہ نے آپ کو نبی اور رسول بنایا اور آپ نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا، تو سب سے پہلے انکار کرنے والے یہی اہل کتاب تھے جو ایک مدت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اللہ سے دعا کرتے رہ چکے تھے کہ اللہ ایک نبی بھیج جس کا تو نے وعدہ کیا ہے. یہود کے پاس، اہل کتاب کے پاس مشرکین جاتے اور تحقیق کے لیے پوچھتے کہ وہ جو تم کہتے تھے ایک رسول آنے والا ہے، کیا وہ یہی ہے؟ تو یہود ان سے کہتے ہیں نہیں ہم کو یہ تو بتایا گیا تھا کہ عرب میں آنے والا ہے لیکن یہ ہم کو دکھتا نہیں ہے, یہ وہ رسول یا نبی نہیں دکھتا ہے, یہ جھوٹا نبی, نعوذ باللہ. تو اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو اگرچہ یہود قطعاً جانتے تھے کہ واقعی ساری علامات جو آنے والے نبی کے اور رسول کے سلسلے میں اللہ نے بیان کی تھی, ساری علامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر منطبق ہوتی ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ آپ کی رسالت کو چھپاتے تھے, آپ کے نبی اور رسول ہونے کی گواہی کو چھپاتے تھے. بلکہ اور بھی کئی باتیں علم کی تھیں جو ان کے اپنے معاملات میں تھیں, لوگوں سے ان باتوں کو چھپاتے تھے. بہت سی چیزوں کے حرام ہونے کا علم لوگوں سے چھپایا کرتے تھے. شریعت کی بہت ساری سزائیں اللہ نے تورات میں نازل کی تھیں, اس کو بھی لوگوں سے چھپاتے تھے. تو علم کا چھپانا, علم کا اس کے حقدار سے چھپانا, یہ یہود کی صفت ہے, یہ یہود کی صفت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر لعنت کی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. یہ بہت ہی سخت آیت ہے جو علم والوں کے لیے جگانے والی آیت ہے اور ان کی نیند کو حرام کرنے والی آیت ہے. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى, یقینا وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو بینات اور ہدایت میں سے ہم نے نازل کی ہے. بینات واضح دلیلیں, ہدا ہدایت, اللہ کی طرف سے حق اور باطل میں فرق کرنے والا علم, اللہ کی طرف سے زندگی کے معاملات میں رہبری دینے والا علم جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کو چھپا دیتے ہیں جس کو اللہ نے نازل کیا ہے. من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب, جبکہ ہم نے کتاب میں ان ساری باتوں کو واضح کر دیا ہے, ہمارے واضح کر دینے کے بعد بھی اس کو چھپاتے ہیں. ہم نے واضح کر دیا, اس کو چھپانے کا گناہ کیا ہے, پھر بھی چھپاتے ہیں. اولئک یلعنہم اللہ, یہ وہ لوگ ہیں چھپانے والے علم کو. اولئک یلعنہم اللہ, ان پر اللہ لعنت کرتا ہے. ویلعنہم اللاعنون, اور سارے لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں, اللہ کے فرشتے, اللہ کے نیک بندے, اور سب کے سب ان پر لعنت کرتے ہیں. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون, ان پر اللہ کی لعنت اور سارے لعنت کرنے والوں کی لعنت. تو علم کو چھپانے والا انسان جس کے پاس واقعی اللہ والا علم ہو, اللہ کی کتاب کا, اللہ کی شریعت کا, اللہ کے دین کا علم ہو, صحیح بات ہے, وہ جانتا ہے, لیکن حقدار سے جب اس کو چھپاتا ہے تو ایسا آدمی اللہ کے ہاں ملعون ہے, لعنت کا حقدار ہے. لعنت کیا ہے؟ لعنت اللہ کی رحمت سے دوری ہے. لعنت کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے, ایسا انسان ملعون ہوتا ہے. کیا اس سے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ اللہ نے اس کے بعد ہی اس کو ذکر کیا ہے. اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ. ہاں, لیکن وہ لوگ جو توبہ کریں, اپنی اصلاح کر لیں, اور جو چھپایا تھا اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیں, فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ, تو پھر ان لوگوں کی توبہ میں قبول کروں گا, ان لوگوں کے اس رجوع کو میں قبول کر لوں گا. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, اور میں بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. تو اس آیت میں معلوم ہوا کہ علم کو چھپانے والے لعنت کے حقدار ہیں. اس لعنت کے ماحول سے انسان کو نکلنا ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ تین کام کرنے پڑیں گے. نمبر ایک, اللہ سے توبہ کرنی پڑے گی کہ بہت غلط کام کر رہے تھے, اللہ معاف کر دے. نمبر دو, یہ جو عادت تھی علم چھپانے کی, اس عادت کو چھوڑ کے علم بتانے والا معاملہ پیدا کرنا پڑے گا, اپنے کردار کو بدلنا پڑے گا, اپنی اصلاح کرنی پڑے گی, اپنی ذہنیت کو بدلنا پڑے گا. وبینوا, اور پھر جو پہلے چھپایا تھا جس سے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے, چھپائے ہوئے علم کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا پڑے گا. فاولئک اتوب علیہم, تو پھر ایسے لوگوں کی توبہ میں قبول کروں گا. کتنے لوگ ہیں جو بعض اوقات مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں, ڈگریاں ان کے پاس ہوتی ہیں, لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں, گدی کی وجہ سے یا مال و دولت کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے لوگوں کو صحیح علم نہیں بتاتے ہیں، اور لوگوں کو نہیں بتاتے ہیں کیا عقیدہ صحیح ہے، قبر پرستی غلط ہے، نہیں بتاتے ہیں صحیح باتیں قرآن و سنت کی، ان سے چھپائے رکھتے ہیں، رسم و رواج میں ان کو پھنسائے رکھتے ہیں، عبادت کے کئی احکام ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں، ان کو چھپاتے ہیں، بتاتے نہیں کہ یہ بھی حدیث ہے، ہاں یہ حدیث ہے، چھپاتے ہیں اس کو۔ تو ایسے چھپانے والے جن کے چھپانے سے لوگوں کے دین کا نقصان ہوتا ہے، دیکھیے یہاں پر وہ چھپانا مراد ہے جس سے لوگوں کے دین کا نقصان ہوتا ہے، لوگوں کے دین کا نقصان ہوتا ہے۔ تو ایسی باتیں چھپانا انسان کو لعنت کا حقدار بناتی ہے۔ ہاں اگر ایسی بات انسان سامنے والے سے چھپائے جس کے معلوم ہونے سے اس میں سستی آئے گی، تو ایسی بات چھپانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا اگر ایک انسان کو آپ بتاتے ہیں، مثلا کوئی آدمی مسلمان ہوا، آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ ایک انسان کتنا بھی گناہ کرے، بس صحیح عقیدہ ہو، جنت میں جائے گا۔ اب اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اس کے اوپر؟ اس کا امپیکٹ یہ ہوگا، وہ سوچے گا اچھا، یعنی گناہ کرنے سے کوئی پرابلم نہیں ہے، گناہ کرنے سے خالی عقیدہ صحیح کر لو، ایک نہ ایک دن جنت میں جائیں گے۔ اگر یہ بتانے سے اس کے اندر سستی پیدا ہوتی ہے، آپ اس کو نہ بتائیں، آپ تھوڑا انتظار کریں اس کے دین میں پکا ہونے تک۔ جب اس کا دین پکا ہو جائے تب آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ گناہ کرنے والا کافر نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ گناہ کرنے سے ہو سکتا ہے اللہ معاف بھی کر دے، ہو سکتا ہے توبہ کرنے سے پورے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو ایک آدمی گناہ کرنے سے کافر نہیں ہوتا ہے، تو یہ بات آپ نے اسے چھپائی۔ ہاں یہ نہیں کہ آپ اس کو بتائیں گناہ کرنے سے کافر ہوتا ہے ڈرانے کے لیے، یہ بھی نہیں کرنا، یہ جھوٹ ہے، دین میں جھوٹ نہیں بول سکتے، اس پہ بھی لعنت ہوتی ہے۔ یعنی بعض اوقات بعض چیزیں لوگوں کے سامنے وقتی مصلحت کے طور پر بیان نہ کی جائیں تو اس سے کوئی حرج نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر ان کے دین میں نقصان ہو، اگر ان کے دین میں نقصان ہو، تو ایسا نقصان یہ نہ بتانے والے کے لیے نقصان ہے، گناہگار ہوگا وہ۔ تو بہرحال یہاں پر یعنی یہ بات معلوم ہوئی کہ جو لوگ علم کو چھپاتے ہیں، ایسے لوگ جب تک کہ توبہ نہ کریں اور اپنی اصلاح نہ کریں اور چھپاوے کو بیان نہیں کریں، تو ایسے لوگ اللہ کے نزدیک لعنت کے حقدار ہیں۔ تو یہ دعوت کی اہمیت اور اصلاح کی اہمیت ہے۔ اور جو لوگ یہ فرق کرتے ہیں کہ دعوت غیر مسلموں میں ہوتی ہے اور اصلاح مسلمانوں میں ہوتی ہے، تو یہ تفریق بدعت ہے، اس کو یاد رکھیے۔ اس طرح سے جو آج کل لوگ بولنے لگے ہیں، بھائی آپ لوگ تو اصلاح کرتے ہو، ہم دعوت کے میدان میں ہیں، ہم غیر مسلموں کو دعوت دیتے ہیں، آپ لوگ بےچارے ٹوٹے پھوٹے مسلمان ان کو سیدھا کرتے، یہ چھوٹا کام ہے، ہم بہت ٹاپ والا سپر کام کر رہے ہیں۔ یہ جو چیز ہے یہ جہالت ہے، اس لیے کہ اس طرح کی تفریق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہے کہ ایک چیز، ایک فیلڈ دعوت ہے تو دعوت کا لفظ غیر مسلموں کے لیے آتا ہے اور اصلاح کا لفظ مسلمانوں کے لیے آتا ہے۔ یہ خود ایک بدعت والی تفریق ہے، یہ غلط ہے، اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ اذان جو ہے یہ مسلمانوں کو بلانے کے لیے ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، یہ مسلمانوں کے لیے ہے، اور مقصود بھی اذان کا یہی تھا۔ جب اذان کا مشورہ ہوا تو کس کو بلانے کے لیے اذان ہوتی تھی؟ مسلمانوں کو بلانے کے لیے ہوتی۔ اور اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، ایمان والوں سے خطاب کیا، اے ایمان والوں جب تم کو نماز کے لیے بلایا جائے۔ تو اذان بیسیکلی مسلمانوں کے لیے دعوت ہے، وہ نماز کے لیے دعوت ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ کیا ہے، آپ نے کبھی غور کیا اس پر؟ پہلے درود پڑھتے ہیں اذان کے بعد، اذان کے الفاظ کو دہرانے کے بعد جب اذان ختم ہوتی ہے، اللہم صلی علی محمد، پورا درود پڑھتے ہیں۔ اور جب درود ختم ہوتا ہے تو ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ آپ اس کا ترجمہ دیکھیں، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ، اے اللہ اس کامل دعوت کے رب۔ معلوم ہوا کہ دعوت کا لفظ اذان کے لیے بھی آتا ہے، اسی لیے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس سے بہتر کس کی بات ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے۔ کے ضمن میں بعض علماء نے کہا کہ اس میں مؤذن بھی آتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہا ہے، اور پھر اذان دے کے خود بھی نماز پڑھتا ہے، تو اس میں مؤذن بھی آتا ہے، تو یہ دعوت ہے۔ تو اذان خود ایک دعوت ہے جو کہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو یہ کہنا کہ دعوت کا لفظ مسلمانوں کے لیے صحیح نہیں ہوتا ہے، یہ غیر مسلموں کے لیے صحیح ہوتا ہے، یہ علم کی کمی کی وجہ سے ہے۔ ایسی چٹ پٹی باتیں بعض لوگوں میں چل سکتی ہیں جن کے پاس علم کم ہے، لیکن واقعی واقعی قرآن و سنت کا گہرا علم رکھنے والے اس بات کو، اس فرق کو نہیں مانتے ہیں۔ لہذا یعنی یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ غیر مسلموں میں اسلام کی دعوت دینا چاہیے اور ان کے سامنے اسلام کا پیغام پہنچانا چاہیے، جو کہ مسلمانوں کی خصوصاً اہل علم کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ اس کے لیے زیادہ علم چاہیے۔ ہر غیر مسلم جو ہے مسلمان سے بہت سوالات کرے گا، اب اگر یہ نیم حکیم ہو تو اپنے لیے اور دوسرے کے لیے بھی خطرہ بنے گا، اس کو چاہیے کہ وہ واقعی دین کا علم حاصل کرے۔ کئی سوالات پوچھے گا، تمہارے اسلام میں ایسا کیوں ہے، چار نکاح کیوں ہے، تمہارے اسلام میں ایسا کیوں ہے، طلاق مرد کیوں دے سکتا ہے، تمہارے اسلام میں ایسا کیوں ہے۔ اب اس کو جواب دینا آتا نہیں ہے، لیکن شوق دعوت کا بہت ہے، تو یہ شوق بعض اوقات علم سے عاری ہو جائے تو پھر ہلاکت کے اسباب پیدا کرتا ہے، یاد رکھیے۔ ایک آدمی اس کو تیرنا نہیں آتا، اب سامنے دیکھ رہا کوئی ڈوب رہا ہے، اب وہ چلا رہا ہے بچاؤ بچاؤ پانی میں، اب اس کے دل میں بہت جذبہ ہے، انسانیت کی خدمت اور لوگوں کی جان کی بہت قدر اس کو ہے، اب اس کو خود تیرنا آتا نہیں، پورے جذبے میں آ کے کود گیا پانی میں، کودنے کے بعد ہوا میں یاد آیا مجھ کو تیرنا نہیں آتا ہے، بتائیے اب چلانے والے کتنے ہوں گے، دو ہو جائیں گے۔ اب جو تیسرا آئے گا جس کو تیرنا آتا ہے، اس کو ایک مصیبت ہو جائے گی، اس کو بچاؤں گی اس کو بچاؤں، دو دو ایک ساتھ چلا رہے، اب بچاؤں گی اس کو۔ تو ایسے بہت سارے لوگ جو دین کا علم نہیں رکھتے ہیں اور دعوت میں گہرے میدان میں اتر جاتے ہیں، جو لفظ میں استعمال کر رہا ہوں کہ گہرائی میں اتر جاتے ہیں، یہ مصیبت پیدا کرتے ہیں۔ ہر آدمی اتنا کام کرے جتنی اس کی استعداد ہے، ہر آدمی اتنا کام کرے جتنی اس کی استعداد ہے۔ مثلاً آپ کے پاس زیادہ علم نہیں ہے، آپ علم سیکھتے رہیں اور اس کے ساتھ میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایسا آدمی جو بہت سوالات پوچھنے والا ہے، اب آپ اس کو ایسے کے حوالے کر دیں جو اس کے جوابات دے سکتا ہے، تو آپ اس کے لیے پل بن گئے، آپ اس کے لیے برج بن گئے، کہ آپ نے علم والوں سے پوچھنے والوں کو ملا دیا کہ آپ ٹھیک ہے، ان کو پوچھیے یہ بتائیں گے آپ کو، اور آپ نے، آپ کو بھی معلوم پڑ رہا ہے ان کو بھی معلوم پڑ رہا ہے، یہ کوشش کر سکتے ہیں۔ لیکن کوئی آدمی اس کو کچھ آتا نہیں ہے، وہ سوچے دعوت کا اتنا بڑا اجر ہے، یہ میں کسی اور کو دینے والا نہیں ہوں، یہ تو مجھ کو ہی چاہیے۔ اب یہ حرص اپنی جگہ اچھی چیز ہے کہ مجھ کو اجر ملے، زیادہ ملے، پورا ملے، اچھی بات ہے، لیکن اس کی کیپیسٹی کدھر ہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کو کھانا پکانا نہیں آتا ہے، مہمانوں کی خدمت کے لیے وہ کہے سب ہٹ جاؤ میں بنانے والا ہوں، اب وہ جو کھانا بنائے گا وہ دوائی اور زہر دونوں مل کے ہو جائے گا، مہمان آئیں گے کھائیں گے پھر اس کے بعد کبھی نہیں آئیں گے، بلائیں گے تو بھی نہیں آئیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو کھانا بنانا نہیں آتا۔ یہ مثالیں آپ یاد رکھیے کہ جو کام ہم کو کرنا نہیں آتا ہے، جس کو ہم نے سیکھا نہیں ہے، اگر اس کو ہم کریں گے بغیر رہبری کے، بغیر نگرانی کے، تو ظاہر بات ہے اس سے فائدے کی بجائے نقصان ہوگا۔ آپ ڈاکٹر کی مثال بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ جس کو علاج کرنا نہیں آتا ہے لیکن انسانوں کی ہمدردی ہے، اب ایسا انسان اپنے دل سے کچھ بھی علاج کرنا شروع کر دے، بیماری بڑھ جائے گی، بیماری بڑھ جائے گی، بعض اوقات ہلاکت بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلا کام دعوت کے لیے کیا ہے؟ علم ہے۔ ہاں اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک انسان کہے کہ پہلے پورا عالم بنو اس کے بعد دعوت دو، یہ بات غلط ہے۔ عام طور سے علماء کا کہنا یہ ہے کہ دین کی دعوت کے لیے عالم ہونا شرط نہیں ہے۔ تو ایسے کئی شبہات ہیں جو، دیکھیے دو چیزیں ہیں، دو کے بیچ میں ہم کو چلنا ہے، افراط و تفریط دونوں کے بیچ میں ہم کو چلنا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ اتنا احتیاط کرنے لگے کہ وہ کہے بھائی ہم کسی کو دین کی بات کریں گے نہیں، کیوں؟ ہم عالم نہیں ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ایک انسان کہے ایک آیت بھی آتی ہے میں عالم بن گیا، ایک آیت کا عالم، عالم کا جو ہے، ایک کوئی آدمی بولتے ہیں مجھ کو صرف دانت کی دوائی معلوم ہے، مجھ کو سر درد کی دوائی معلوم ہے، اینسین، اس لیے میں اینسین کا ڈاکٹر ہوں، کوئی بولتا ہے؟ ڈاکٹر ہونا ایک الگ چیز ہے، کسی ایک طب کی بات جان لینے سے آدمی ڈاکٹر نہیں بنتا ہے، کہے کہ مجھ کو معلوم ہے پیٹ درد کی کون سی دوا ہے، میں پیٹ درد کی دوا کا ڈاکٹر ہوں، آدمی نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہوتا ایسا۔ اسی لیے کوئی آدمی عالم نہیں بنتا ہے اگر اس کو دو چار علم کی باتیں معلوم ہو جائیں تو۔ اس لیے دونوں کے بیچ میں ہم کو چلنا ہے، نہ یہ کہ ہم ایک دم آزاد ہو جائیں کہ ہم اپنی سوچ اپنی رائے اپنی عقل پر بھروسہ کرنے لگ جائیں اور اپنے آپ کو جتنا معلوم ہے بس آزاد ہو جائیں, جو ہماری سمجھ میں آئے وہ کرنے لگ جائیں, نہیں. اور ایسا بھی نہیں ہو کہ ہم اتنے گھبرائیں, نہیں معلوم نہیں غلطی ہو جائے گی تو. ہم دین کا علم نہیں رکھتے, ہم عالم نہیں ہیں, ہم بہت زیادہ علم والے نہیں ہیں, ہم کو کم سے کم 50 کتابیں پڑھنا پڑیں گی تب جا کے ہم جو ہے دین کی بات کر سکتے ہیں, ایسا بھی نہیں ہے. اس کے دونوں کے بیچ میں ہے کہ جتنا علم, دیکھیے یاد رکھیے اس کو, جتنا علم ہمارے پاس ہے جس کو ہم کمی زیادتی کے بغیر جوں کا توں پیش کر سکتے ہیں, اس کو ہم اپنے اطراف لوگوں کے پاس پیش کریں. ہاں کوئی مشکل بات آتی ہے جو ہمارے بس کی بات نہیں ہے تو پھر ہم اس کو اس سے نپٹنے والے کے حوالے کریں. اگر ہمارے معاشرے میں یہ مزاج بن جائے بہت ساری خرابیاں اپنے آپ ختم ہو جائیں گی اور سارے فسادات جو ہیں وہ 50% سے زیادہ گھٹ جائیں گے. کہ ایک انسان اپنی استعداد کے مطابق دعوت دے اور جو اپنی استعداد سے زیادہ کے مسائل ہیں ان کو جاننے والوں کے حوالے کرے. ایسے کئی لوگ ہیں جب دعوت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, دیکھیے یہ بات بھی یاد رکھیے, تو دھیرے دھیرے شروع میں تو علم نہیں ہوتا ہے, اب دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے پبلک ان کو پہچاننے لگتی ہے, یہ بات کرنے لگتے ہیں, لوگ جاننے لگتے ہیں. اب ان کی بتانے کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے, سیکھنے کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے. جتنا بتانا زیادہ ہو جائے گا سیکھنا کم ہو جائے گا, ٹائم نہیں مل رہا ہے. اب لوگوں میں تو مشہور ہو گئے علم کے لیے دعوت کے لیے, لیکن اب مطالعہ اتنا نہیں ہو رہا ہے, سپلائی زیادہ ہو گیا, ڈیمانڈ اپنے پاس علم کم ہے اور لوگوں کو زیادہ دے رہے ہیں. دھیرے دھیرے دھیرے جب لوگوں میں عام ہو جاتا ہے, دیکھو فلاں کو معلومات بہت ہے, وہ دعوت دیتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں, وہ یوں کرتے ہیں, لوگوں میں جب انسان پہچانا جانے لگتا ہے, پھر کوئی ایسا آدمی آتا ہے جو اس کی صلاحیت سے بڑا سوال اس سے پوچھتا ہے, یہ بڑا آزمائش اور فتنے کا وقت اس کے لیے ہوتا ہے. بتائیے اس کا کیا جواب ہے. اب سب لوگ اس کو دیکھتے ہیں, سب لوگ یہ سوچتے ہیں اس کو تو معلوم ہی ہوگا کیونکہ یہ تو سب سے زیادہ جاننے والا ہے. اور اب یہ بھی اس کے دل میں بات آتی ہے کہ اگر میں بولوں کہ مجھ کو نہیں معلوم تو لوگ بولیں یار ان کو نہیں معلوم, میری عزت جو ہے ان کی نگاہ سے گھٹ جائے گی, میری عزت ان کی نگاہ سے گھٹ جائے گی, یہ بولیں گے اس کو نہیں معلوم. اب یہ کیا کرتا ہے, اپنے دل سے گول مول گھما پھرا کے الٹا سیدھا یہاں وہاں کا جوڑ توڑ کے ایک نیا فتویٰ دے دیتا ہے. یہ فتویٰ اس کو بگاڑنے والی چیز ہوتا ہے, اس کی آخرت بگاڑتا ہے, اس کے دل کو بگاڑ دیتا ہے. پھر اس کے بعد اس کو عادت ہو جاتی ہے جب بھی کچھ ایسا سوال آتا ہے کچھ بھی جو جی میں آئے بولنا شروع کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو سیٹ ملی ہوئی ہے, وہ جو سیٹ لوگوں کی طرف سے عزت کی ملی ہوئی ہے, وہ عزت کی سیٹ وہ چھوڑنا نہیں چاہتا ہے. اس کو ایسا لگتا ہے میں نے جواب نہیں دیا تو وہ سیٹ مجھ سے چھین لی جائے گی, اور یہی وجہ ہے. اور اسی طرح سے کئی لوگ جو دعوت کے میدان میں ہوتے ہیں دوسروں کی گمراہی کا سبب بن جاتے ہیں, دوسروں کی گمراہی کا سبب بن جاتے ہیں. آج دیکھیں معاشرے میں کئی ایسے لوگ ہیں, کوئی ٹی وی پہ آ رہا ہے, کوئی کہاں آ رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, اب لوگوں میں فیمس ہو گئے, فیمس ہونے کے بعد فتوی دینا شروع کر دیا, ان کی فیلڈ نہیں تھی فتوا دینا, اب اپنی طرف سے کچھ بھی بولنا شروع کر دیا. اب لوگ بھی چونکہ ان کو جانتے ہیں, فیمس ہیں, بس ان کی بات ماننا شروع کرتے ہیں. بڑے بڑے علماء دلائل کے ساتھ بولیں تو بھی لوگ ان کی طرف دیکھتے نہیں. کیوں؟ آپ تو ٹی وی پہ نہیں آتے ہو, ٹی وی پہ آنے والا صحیح ہوتا ہے, وہ زیادہ فیمس ہوتا ہے. تو یہ نقصان دعوت کے لیے ہو سکتا ہے, اس لیے دونوں کے بیچ میں چلنا ہے. نمبر ایک, جتنا علم ہے بلا کمی اور زیادتی کے پہنچائیں. نمبر دو, جو علم مشکل سوال آئے اور ہم کو معلوم ہے اس کے بارے میں معلوم نہیں, اتنی ہمت اپنے اندر پیدا کریں کہ پوچھنے والے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے آپ بولیں مجھ کو نہیں معلوم. بہادر آدمی وہی ہے جو واقعی سچ بول سکتا ہو چاہے اس کی عزت کم ہو, یہ بات یاد رکھیے. بہادر آدمی وہ آدمی ہے کہ جو سچ بول سکتا ہو, اپنی کمی کو مان سکتا ہو, اپنے چھوٹا ہونے کو اپنی زبان سے بول سکتا ہو, وہ آدمی بہادر ہے, ورنہ وہ جھوٹا بن جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو بہرحال دعوت کے سلسلے میں بعض شبہات ذکر کیے جاتے ہیں, میں اختصار ان کو ذکر کر رہا ہوں. نمبر ایک, علم کی کمی. بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں ہمارے پاس علم نہیں ہے, دعوت دینے کے لیے عالم بننا چاہیے, ضروری نہیں ہے, جتنا جانتے ہیں اس کو پہنچا دیں, ورنہ کوئی آدمی اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتا ہے, بولے گا عالم صاحب نہیں ہے, ہم عالم نہیں ہیں, بچوں کو کچھ بھی نہیں سکھا سکتے ہیں, نہ نماز نہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ. جو آدمی جتنا جانتا ہے وہ بیان کریں, اور زیادہ باتوں کے لیے زیادہ جاننے والوں کی طرف بھیج دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت سے کہا بلغوا عنی ولو آیہ، آپ نے یہ صرف علماء سے نہیں کہا، آپ نے کہا بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچا دو چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو، چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو۔ ظاہر بات ہے ایک آیت ہی ہو کسی کے پاس، اس کو پہنچا دے، ہاں ایک آیت میں اپنی طرف سے نقطے بڑھا کے پیش نہ کرے، ایک آیت میں اپنی طرف سے باتیں بڑھا کے پیش نہ کرے، جو جانتا ہے اتنا ہی پہنچا ہے۔ بلغوا عنی، میری طرف سے پہنچاؤ، اپنے دل سے نہیں پہنچا ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملا ہے اس کو پہنچا ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ جھوٹی حدیثیں پھیلا دیتے ہیں بغیر تحقیق کے، حدیثیں پڑھتے ہیں اپنے دل سے اس میں توڑ جوڑ کے الفاظ بڑھا چڑھا کے اس کو کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ علم پکا کریں اور تھوڑا علم کیوں نہ ہو دوسروں تک پہنچائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے، آپ نے ساری امت سے کہا میری طرف سے ایک آیت ہی صحیح، اگر ایک آیت تمہارے پاس ہے پہنچاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ عالم ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ ایک آیت بھی آدمی کو معلوم ہے دوسروں کو پہنچا دے۔ نمبر دو، بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی ہم تو نیک نہیں ہیں، یہ دعوت کا کام کرنا نیک لوگوں کا کام ہے، ہم عمل نہیں کرتے ہیں، جب ہم عمل کریں گے تو پھر دعوت دیں گے۔ بہت سارے لوگ دائی یا دعوت کے میدان میں اترنے والوں کو روکنے کے لیے بھی یہ حربہ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں تم لوگ خود کتنے عمل کرتے ہو، تم لوگ دعوت تب دو جب سدھریں گے، پورا عمل کریں گے نا جب، تب جا کے ہم کو دعوت دینا۔ اس طرح سے بھی لوگ کرتے ہیں۔ دعوت کے لیے عمل شرط نہیں ہے، دعوت کا تقاضا عمل ہے، اس کو یاد رکھیے۔ یعنی ایک آدمی دعوت دیتا ہے تو اس نے عمل بھی کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ جب عمل کرے گا تبھی دعوت دینا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی شرابی ہے، اپنے بیٹے کو دیکھ کے شراب پی رہا ہے، اب وہ یہ سوچے کہ میں کچھ شراب پیتا ہوں اور اگر میں اس کو منع کروں گا، میں تو عمل نہیں کرتا، ٹھیک ہے جب تک کہ میں شراب چھوڑوں گا نہیں تب تک کہ بیٹے کو بھی نہیں بتا سکتا کیونکہ میرے دعوت جائز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، جو کسی برائی کو ہوتا دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے، اگر نہیں تو زبان سے، نہیں تو دل میں۔ تو یہاں پر یہ مسلم کی روایت ہے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ جو کسی برائی کو دیکھے اور خود نہ کرتا ہو تو منع کرے، نہیں، بلکہ برائی سے روکنا یہ کرتا ہو یا نہیں کرتا ہو دوسروں کو منع کرنا ضروری ہے، دوسروں کو منع کرنا ضروری ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اگر عمل کرتے ہیں تبھی دوسروں سے کہیں، ہاں یہ بہت شرم کی بات ہے کہ آدمی خود نہیں کرتا ہے اور دوسروں کو بتاتا ہے، تو یہ شرم کی بات ہے، لیکن یہ شرط نہیں ہے۔ جیسے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے کہ بغیر عمل کے دعوت نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے، بلکہ آدمی کو چاہیے کہ وہ عمل بھی کرے دعوت بھی دے۔ عمل میں کمزوری اگر ہو تب بھی دعوت نہیں چھوڑے، عمل میں کچا ہو تب بھی دعوت نہیں چھوڑے، بہت ممکن ہے کہ اس دعوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو عمل کرنے والا بنائے، بہت ممکن ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دعوت دیتے دیتے عمل پر بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ شرم آتی ہے ان کو کہ دوسروں کو بتائیں گے ہم عمل نہیں کریں گے، کتنا بری بات ہے، اس لیے وہ بھی عمل کرنے والے بن جاتے ہیں۔ تو بہرحال دوسرا جو عذر ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے ہیں تو کیسا دوسروں کو بولیں، آپ بولنا شروع کیجیے، عمل پہ بھی آ جائیں گے۔ اسی لیے قرآن کریم میں بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عمل کو دعوت کے بعد ذکر کیا ہے اور اس کو دعوت کا تقاضا بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فصلت آیت نمبر 33 میں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس سے بہتر کس کی بات ہوگی، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر کس کی بات ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی نیک عمل کرے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ نے پہلے کیا ذکر کیا، اللہ کی طرف بلائے، نمبر دو خود بھی نیک عمل کرے۔ معلوم ہوا پہلے دعوت پھر اس کے بعد عمل ہے، کیونکہ عمل میں بہت طاقت لگتی ہے، بہت وقت لگتا ہے۔ اگر آدمی عمل کرنے تک رکے گا دنیا سے بھلائی کی بات کرنے والے ختم ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہر نیک آدمی سوچے گا میں تو عمل نہیں کرتا ہوں، جتنا نیک ہوگا وہ بولے گا میں تو عمل نہیں کرتا ہوں، پھر اگر وہ رکے عمل پہ آنے تک تو پھر کوئی بھی دائی دنیا میں نہیں رہے گا، کوئی بھی بتانے والا نہیں رہے گا، گندگی بڑھ جائے گی۔ تو اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عمل دعوت کا تقاضا ہے، یعنی دعوت دینے والے کو چاہیے کہ عمل کرے، ایسا نہیں ہے کہ کہ جب تک عمل نہیں کرتے دعوت بند کر دو، ایسا نہیں ہے. نمبر تین، بعض لوگ ڈرتے ہیں ہم حق بات بولیں گے لوگ دشمن بن جائیں گے، تکلیف پہنچائیں گے. اگر ایسا لوگ سوچنے لگیں گے تو دنیا میں حق ختم ہو جائے گا اور دنیا میں نبی کوئی نہیں آتے. اتنے نیک لوگ، نیک عمل کرنے والے، لوگوں کا بھلا چاہنے والے، دنیا ان کی دشمن بنی ہے. تو جب آپ حق بات کی دعوت دیں گے لوگ آپ کے دشمن بنیں گے. آپ کو ان کا دشمن نہیں بننا ہے، آپ کو ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا ہے، لیکن وہ آپ کے ساتھ برا سلوک کریں تو آپ کو صبر کرنا ہے. اور اگر آپ کو وہ برباد کرنے، ہلاک کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ آپ جس کا کام کر رہے ہیں وہ آپ کا کام کرے گا. آپ جس کے دین کی حفاظت کر رہے ہیں اور اشاعت کر رہے ہیں وہ آپ کی بھی حفاظت کرے گا. تو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے ایسے لوگوں کو جو سماج سے ڈرتے ہوں. سماج سے ڈرتے ہوں، ہم حق بات بولیں گے لوگ دشمن بنیں گے، بننے دو. لوگوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں. آپ دنیا کے لیے دشمن بن جاتے ہو، اللہ کے لیے بنو گے تو کیا آپ نے بہت بڑا کام کیا؟ واقعی اللہ کے دین کا حق یہ ہے کہ آدمی حق بات بتائے، چاہے لوگ اس کے دوست بنے یا دشمن. صرف دوست بنتے ہیں اور بتاتے ہیں تو یہ خود غرضی ہے. اللہ کے دین کو واقعی بتانا چاہے لوگ ناراض ہوں تو یہ واقعی امانت داری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دو جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس نازل ہوا ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، یعنی آپ نے نہیں پہنچایا قرآن کو، علم کو لوگوں تک، تو پھر آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے رسول ہونے کا حق ادا نہیں کیا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کو بچائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 67 ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر آپ تبلیغ کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا، لیکن آپ نہیں کرو گے تو اللہ سے آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے. اگر آپ تبلیغ کرو گے اللہ آپ کو دشمنوں سے بچائے گا، لیکن نہیں کرو گے، آپ کے پاس حق ہے لوگوں کو معلوم نہیں ہے اور آپ چھپائے ہوئے ہو، تو پھر اللہ آپ کا دشمن بن گیا تو اللہ سے آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے. تو آپ نے حق ادا نہیں کیا، آپ نے ذمہ داری ادا نہیں کی اگر آپ نے ایسا نہیں کیا. تو یہ اصلاً دعات کے لیے، علماء کے لیے تنبیہ ہے، اور یہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ہمارے نبی نے سب پہنچا دیا ہے، ہمارے نبی کو ہماری طرف سے وارننگ ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے کہ آپ پر حق نازل ہو اور آپ نہیں پہنچائیں گے، لیکن آپ نے دوسروں کو تنبیہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا. دوسروں کو تنبیہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو ہم نے رسول کو بھی بتا دیا ہے، آپ کو پہنچانا ہے تو ہمارا رسول ضرور پہنچائے گا. تو بہرحال یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے وعدہ کیا کہ اللہ آپ کو بچائے گا. اس لیے آپ کی تبعیت میں، آپ کی ماتحتی میں یہ وعدہ سارے دائیوں کے لیے ہے، سارے ان لوگوں کے لیے، مبلغین کے لیے ہے جو دعوت کا حق ادا کریں. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرمائے اور دعوت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے. اس سے متعلق اگر کچھ سوالات ہوں تو آپ اس کو سامنے رکھیں. اور جو رزلٹ ہمارا ہوا تھا، یہ بھی بتا دوں کہ اس سے متعلق جو انعامات کی تقسیم تھی وہ ابھی باقی ہے، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم لوگ بھول گئے ہیں. تو جو بھی لوگ اس میں اچھے مارکس لیے ہیں، 5 اسٹوڈنٹس کو یہاں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے جو بھی اس کے لیے، یعنی حوصلہ افزائی کے لیے جو بھی ہے، علمی تحفہ جو بھی ہے وہ دیا جائے گا ان کو انشاءاللہ. اور ایک اور موضوع ہمارا بچ جاتا ہے ابھی، تو یہ کورس ہمارا مکمل ہوگا، اور جب یہ مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد امتحان کی تاریخ بھی بتائی جائے گی. ایک چیز جو مشاہدے میں آ رہی ہے وہ یہ کہ جو لوگ آتے ہیں درس کے لیے ان کی گنتی گھٹ رہی ہے، اور یہ فطری بات ہے. ہمارا اپنا تجربہ ہمیشہ کا ہے کہ شروع میں جوش ہوتا ہے، بعد میں سستی ہوتی ہے. تو یہ چیز جو ہے، اس کو آپ فکر کریں اس چیز کی. دعوت کے بارے میں آپ نے سنا جو کچھ بھی آج اور اس سے پہلے، تو آپ جو لوگ نہیں آ رہے ہیں آپ ان کا عذر کیا ہے یہ دیکھیں، کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ امتحان سے ڈر کے نہیں آ رہے ہیں، یا کوئی اور وجہ ہے ناراض ہو کے نہیں آ رہے ہیں، یا کچھ اور وجہ ہے کہ ہم کو رزلٹ نہیں دیا اس لیے نہیں آ رہے ہیں، امتحان کے پرچے نہیں دی اس لیے نہیں آ رہے، جو بھی وجہ اس کی ہو سکتی ہے، تو آپ ان کو ترغیب دیں اور ان کو لانے کی کوشش کریں. یہ جو ہمارے مراحل ہیں، ابھی جو اب تک کے درس ہوئے ہیں، یہ بھی بتا دوں کہ یہ موٹے موٹے موضوع ہیں، اس کے بعد دھیرے دھیرے ہم لوگ تھوڑے علمی موضوع کی طرف جائیں گے. اس میں بہت ہمارا یعنی لمبا پروگرام ہے، اس کو بھی آپ سن لیں. کہ جیسے مثال کے طور پر عمدۃ الاحکام کتاب ہے جو فقہ میں مسائل وغیرہ اس میں آتے ہیں، یا عقیدے میں کتاب التوحید ہے، یا اسی طرح سے تفسیر کی کتابیں ہیں. تو دھیرے دھیرے ہم یعنی چاہتے ہیں کہ ابتدا میں چھوٹے چھوٹے ٹاپکس لیے جائیں، اور اس کے بعد میں پھر کوئی ایک کتاب لے کر ہر ہفتے اس کا درس ہوگا. تو یہ آگے کے لیے ہمارا پروگرام ہے، جو بڑی کتابیں ہم لوگ پڑھائیں گے یہاں پر. اور یہ اس کو آپ ایک سمجھ لیجئے، یعنی ایک مدرسہ یہ بن جائے گا. اس لیے جو لوگ آج نہیں آ رہے ہیں تو ان لوگوں کو ناامید نہیں ہونا چاہیے، ان کو بھی آپ بتا دیں کہ آگے جو ہمارے موضوع آنے والے ہیں، کورسز آنے والے ہیں، وہ تھوڑے یعنی اچھے علمی قسم کے ہوں گے. یہ بھی ممکن ہے کہ موٹے موٹے ٹاپکس کا بھی ہمارا ایک درس ہوتا رہے اور علمی دروس بھی ہمارے ہوتے رہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے ہماری بہنیں دور سے آتی ہیں، ان کے لیے مسائل ہوتے ہیں آنے میں، اور جگہ بھی ایسی نہیں ہے کہ بہت زیادہ یعنی پوش جگہ ہو. تو یہ بھی یاد رکھیں کہ جو لوگ نہیں آ رہے ہیں، اگر یہ عذر ان کا ہے تو انشاءاللہ آئندہ اس کے لیے بھی ہم لوگ فکر کریں گے. لیکن آنا نہیں چھوڑیں اس طرح سے، آپ جو لوگ نہیں آ رہے ہیں ان کو ہی بتائیں. تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو دین پر عمل کرنے کی اور دین کے مزید سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگلا درس ہمارا انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی وقت میں ہوگا. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.